Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Vlaamse regering heeft na een lange dag van onderhandelen een akkoord bereikt met boerenorganisaties. Afgesproken is dat de overheid voorlopig geen landbouwgronden aankoopt en dat vergunningaanvragen voor boeren eenvoudiger worden. Op het punt van stikstof zijn geen toezeggingen gedaan. De Vlaamse boeren hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd. Zo werden havens en grensovergangen geblokkeerd. Nu er een akkoord is, roept de Vlaamse minister-president Jambon de boeren op om met hun acties te stoppen. De schietpartij woensdag in Kansas City volgde op een ruzie. Er was geen sprake van een terroristisch motief, zegt de Amerikaanse politie. De schietpartij was bij het inhuldigingsfeest van de Kansas City Chiefs, die de Super Bowl hadden gewonnen. Een vrouw van 43 kwam om het leven. 22 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. 2 gewonden verkeren in kritieke toestand. De politie heeft 3 verdachten aangehouden. Wie de schoten heeft gelost is nog onduidelijk. Op de WK-afstanden in Calgary hebben de Nederlandse schaatsers op de teamsprint net naast de wereldtitel gegrepen. Janno Botman, Jenning de Bo en Tim Prins reden met 1 minuut 17 en 1700ste een nieuw wereldrecord. Maar dat werd meteen gebroken door de Canadese schaatsers, die 2000ste van een seconde sneller waren. Eerder op de dag wist Patrick Roest met succes zijn wereldtitel op de 5000 meter te verdedigen. Net als vorig jaar in Heerenveen was hij net wat sneller dan zijn grote rivaal, de Italiaan Giotto. En Irene Schouten veroverde voor het eerst de wereldtitel op de 3000 meter. Het weer, vannacht overwegend droog en zacht, met minima tussen 9 en 12 graden. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. 'S Middags wordt het weer droog, met aan de kust wat opklaringen. Het wordt ongeveer 13 graden. In het weekend is het zaterdag grotendeels droog, met geregeld zon. En op zondag regent het weer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Waarom deze Caribische vrouw na haar pensioen werkt om kinderen op de eilanden te helpen. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 16 februari. In dit programma neem ik je iedere week mee naar het Caribisch deel van het Koninkrijk met bijzondere gasten en mooie muziek. Deze nacht hebben wij te gast Ruud Groenewoud vanuit Heer Hugo Waard. Ruud startte de stichting Miss IQ op, waarmee zij zich al 10 jaar inzet om kansarme kinderen op de Caribische eilanden te voorzien van tweedehands schoolmateriaal. Hierdoor heeft ze de afgelopen jaren duizenden kinderen op de eilanden blij gemaakt. En waarom ze dat doet, horen we in het aankomende uur. Welkom, Ruud. Ja, dankjewel. Ja, ben je nog wakker? Ik ben al klaar wakker, ja. Ja? Jazeker. Je was bang dat je zou verslapen, hè? Ja, ja, ja. Dus daarom zijn we op tijd hier toegekomen. Natuurlijk. En ik ben nog steeds wakker, ja. Ja, ben je een beetje een nachtmens? Helemaal niet. Nee. Dus het is even wennen. Het is best wel wennen, ja, zeker. Maar ja, leuk dat je er bent. Ja, dank u wel. Een uurtje vanaf Heer Hugo Waard, hè? Ja, het is ruim een uurtje, ja, klopt. Oké. Hey, je bent natuurlijk geboren op Curaçao, maar woont al meer dan 40 jaar in Nederland. 50 jaar. Oh, meer dan 50 jaar al. Ja. Ja. Wat was het moment waarop je dacht, nou, nu moet ik iets doen voor de kinderen op de eilanden? Ja, dit is gewoon een hele moeilijke vraag eigenlijk, want zoiets doe je niet zomaar. Weet u, we waren op vakantie, de hele familie dan, hè, op een gegeven moment op vakantie op het eiland Curaçao. En ik zeg tegen mijn kind zo van de jongste, Stefan, van goh, kom, ik laat even tussen de, we gaan even rijden, de scholen bekijken enzovoorts. En zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. En we kwamen bij een school terecht. En het was, ik durf soms niet eens echt dat armoede te gebruiken, weet je wel. Dat vind ik niet altijd correct, maar in ieder geval, het was heel erg. Dat we lopen naar buiten toe. Dat was vakantieperiode dat we daar waren op het eiland. En we mochten dan, er was iemand aan het werk daar zo conciërge of weet ik van wie dat was. En die liet ons de lokalen zien. En we lopen naar buiten en Steven die komt naar me toe en die zegt... hier moet je wat mee doen. Ik zeg, ben je helemaal gek of zo? Ja, dat niet doet, weet je wel. Maar goed, dat bleef zo hangen. En 2 jaar later werd dat toch opgepakt door mij. Zo van, we gaan kijken dan. Dus weten van, hey, kunnen we subsidie krijgen... om toch schoolmateriaal te verschepen naar de eiland? Nou, dat is niet gelukt. In die tussentijd was ik al begonnen met ons eigen pensioengeld... Mm-hmm. Om dat te kunnen realiseren... En dus dat is wat ik heb toen gedaan. Wat u toen heeft gedaan. Ja. Want hoe gaat u nog vaak terug naar de eilanden? Alleen als er containers uitgedeeld moet worden. Want het zijn best wel veel containers hè, per jaar die u laat verschepen. Ja, we hebben voor dit jaar 20 containers op de planning staan. 20? Ja, we hebben gisteren dan, dus dat was zaterdag... Nee, niet waar. Dat was vrijdag. Hebben wij 2 containers ingeladen. In Beverwijk. Zo. Ja. Dat is echt wel veel. Vanuit Beverwijk. Dus vanuit gebeurt Beverwijk. Het allemaal. Ja. Hebben we de containers daar laten neerzetten. En dat waren dus iets van 600 tafels en stoelen. Ja. Zo. Dat is echt een lijkt me hele job. Ja. Maar ja, goed. Je hebt vrijwilligers, weet je. En die zijn heel enthousiast. En. Gewoon heel gezellig ook, hoor. Ja, dat is een gezellige boel. Ja, ja. Mooi. We beginnen altijd met een Caribische held. Iemand die in de vergetelheid is geraakt of ondergewaardeerd. En het is ook aan u gevraagd, hè? Ja, klopt. Wie is uw Caribische held? Ja, ik moest toch wel eventjes heel diep nadenken. En toen kwam ik dus de gedachte zo van... dat is mijn overleden oma. De moeder van mijn vader. En dat was echt een schat. Ik kon geen kwaad te doen bij die oma. En ik was niet zo'n lievertje, hoor. Want katten kwaad uithalen. En zeker in de vakantieperiode. En ik kon altijd bij haar de zweten schuilen. En dan kwam mijn vader ons ophalen, of mij ophalen. En dat was van, je gaat een kind niet slaan, hè? Afblijven. Dus... Ja, ze nam het altijd voor u ze op. Ze nam het altijd voor me op. Ja, wat was uw oma voor een vrouw? Dat was een hele stille vrouw. Ze zei niet veel. En het was in die tijd ook. Hè, de vrouwen zeiden niet zoveel natuurlijk. En opa die had de regie eigenlijk in die tijd. En zij vond alles goed. Van wat ik me kan herinneren bij haar. Dus ja, dat was een heel andere tijd was dat voor vrouwen. Ja, wat voor tijd was dat voor je oma? Trouwens, ik mag je zeggen, hè? Ja, uiteraard. Ja, ja, zeker. Dat hebben we afgesproken. Ja. Zeker. Ja, ja, ja. Alsjeblieft zelfs. Nee, maar weet u, het is... mijn oma die was iemand die geen ruzie zoekt. Ik doe dat ook. Ik moet dat niet hebben... Het was gewoon een goed mens. En, ja. waarom is zij uw held? Omdat ze me altijd beschermde. Ik kon dus weten dat wij woonden namelijk... mijn opa die had een plantage. En daar woonden dan namelijk een paar ooms op die terrein. En ons huis... ouderlijk huis, die was heel dicht bij de plantage van opa. En als er vakantie was, een grote vakantie... nou, je wil spelen, toch? Mm-hmm. Dus dan ga je materiaal zoeken om mee te spelen. En dan pakte ik dan van hem, hè... mango's, want hij had een hele mooie mangoboom in die tijd. En nou, allemaal van dat soort dingen. En hij wist precies wat er hing. En wat er stond, dus weet dat, op zijn plantage. Hoe hij dat wist, ik weet het tot de dag van vandaag ook niet meer. Mm-hmm. Maar hij wist dat. En als ik wat jatte van hem, zo was dat gewoon. En dan zei hij, dus, dan kom je dus weet dat bij mijn vader terecht. Zo van, mijn vader oproepen en zo van, je dochter heeft weer wat van me gepakt, weet je wel. Terwijl er genoeg was, hè. Ja. Er was plenty, maar ja, dat wist hij wel. En oma die beschermde mij daardoor. Ja. Zo van... Ze nam je altijd onder haar hoede. Ja. Wat dus, was het voor een plantage? Nou, daar zat alles. Die had tomaten, had hij, pompoenen, had hij, watermeloen, weet je. Ja, toen in die tijd. En had ook nog een, ik weet niet of je dat kent, dat is een molen waar je dat water dus weer kon laten draaien. Mm-hmm. Om dan de spul dus weer tot water te geven. En hij was heel ijverig hoor, maar niemand mocht daar komen. En niks, want je kreeg dat ook niet van hem, hè? Nee. Dus ik kom dat halen. Sorry, ja. Is dat nog steeds in bezit van de familie, die plantage? Ja. Nou, het is geen plantage meer. De kleinkinderen, denk ik, van andere ooms en zo... die hebben gewoon een stukje grond, weet je wel. En het is niet meer zoals het was. Nee? Nee, absoluut niet meer. Nee. Je kijkt er een beetje, ik wil zeggen, verdrietig bij. Ja, het was voor mijn gevoel een hele mooie tijd om als kind zijnde te kunnen opgroeien. Weet je wat, tussen de in de natuur ook en dan dus weten met fruit en groenten. Wat kinderen nu in deze tijd bijna niet meer zien eigenlijk. Te weinig. Ja. Jammer. Zeker jammer. Ja. Want je moet het wel hebben, lijkt mij. Dat je dat kan proeven, weet je wel, een tomaat, van hoe smaakt dat? Of watermeloen, of een mango. Dat je dat zelf uit de boom gaat plukken, wat ik deed als kind zijn. Ja. Ja. Maar dat waren dus wel mooie herinneringen op die, aan die plantage. Jazeker, absoluut. Ja, bijzonder. Je hebt ook je bent ook de DJ vanavond. Ja. Je hebt een nummer meegenomen. Ja. Van Dana Winner. One Moment in Time. Ja. Waarom? Wat betekent het liedje voor jou? Weet je, als ik... dat liedje betekent heel veel voor mij. En zeker, dus dat geeft me kracht, zal ik maar zeggen. Om, als ik een dagje dus weet dat het moeilijk heb... Hè, dat de dingen niet lopen zoals je zou wensen. En ik zet dat op, dan krijg je weer kracht. En dan... Ja, valt dat weg. En ik kan weer verder. Dus dit betekent ontzettend veel voor mij. En zeker omdat ik dan met die stichting zit natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je bent afhankelijk van heel veel factoren. Zoals een mankracht. Want vrijwilligers is best wel heel moeilijk om dat binnen te halen en te behouden. En dan dus weet dat... Dus dit is voor mij ontzettend belangrijk. Ja, en... Is er een moment in je leven geweest waarop je dit nummer echt heel vaak hebt gedraaid? Ja, toen mijn man is overleden. Ja. Ja. Laten we luisteren. Is goed. Each day I live. I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game. I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains, I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be, when all when I'm racing. Yes, Dana Winner, One Moment in Time. Prachtig. Prachtig. Ja. Oh, wat voel je als je dit nummer hoort? Ik raak emotioneel daarvan. Mm-hmm. Het doet wat met mij. Het is niet zomaar een liedje voor mij. Het is heel persoonlijk. Ja. En dat raak je gewoon. Ja, snap ik. Hey, eventjes over Miss IQ. Mm-hmm. Dat is jouw stichting. Klopt. Waar staat dat voor? Nou, dat staat voor intelligentie, conscience. Mm-hmm. En het is een stichting die schoolmeubilair vanuit Nederland inzamelt voor Caribisch gebied. Ik ben eerst begonnen met Curaçao, omdat ik daar geboren werd. Maar toch hier in Nederland woont. En toen ben ik dat gaan proberen. Is daarna weer op Aruba. En toen met Irma. Toen hebben wij ook de Zweden 4 containers naar Sint Maarten gestuurd. Want die konden dat ook heel goed gebruiken natuurlijk voor de kinderen. En ook voor de... Er zijn ook spullen gegaan naar de overheid. En nu hebben wij vorig jaar Bonaire gedaan. En nu gaan we ook weer Sint Maarten doen. Dus dat is wel een beetje de bedoeling, ja. Ja, je gaf het natuurlijk net ook al aan, hè. Het is eigenlijk begonnen doordat je op een school was. Ja, klopt. Samen met je zoon. Ja, Stefan. Ja, ja. Hoe is dat precies gegaan? Ja, weet je, het is het is iets wat je iemand niet goed kan uitleggen. Het is een gevoel wat je krijgt. En je begint eraan. En je weet niet waar het eindigt. Nee. Weet je, en ja, het is het heeft ook heel veel te maken doordat Steven, dus mijn jongste zoon, die zegt tegen mij: hoe kan dat zijn dat die kinderen hier in het Caribisch gebied, en dat was echt Curaçao toen, dat niet gelijkwaardig zijn zoals hier in Nederland, waar ik op school heb gezeten. En die vergelijking heeft hij gemaakt. En zodoende zei hij tegen mij: mam, je moet hier al wat mee doen. En ik loop naar buiten zo en zeg: ja, de koekoek met jou, want ik ga hier niet aan beginnen. En mijn overleden man, die is snel naar buiten toe gelopen. Die deed: dit wil ik niet horen. Weet je, was zo van: wat is dit? En ik denk 2 jaar later of zo, hoor. Toen heb ik dat heel voorzichtig opgepakt. Eerst notaris, weet je, stichting oprichten en dat soort dingen. En en toch geprobeerd subsidie te krijgen vanuit het Caribisch gebied, hè? Mm-hmm. En ook hier in Nederland. Maar dat lukt niet. Dat. Het ging niet gelijk. Nee, helemaal. Tot nu toe nog niks, hoor. Nee, het gaat nog steeds niet makkelijk. Nee. Maar wat trof u aan op die school wat zo'n indruk heeft gemaakt? Kapotte stoelen waar de kinderen op zitten. Kapotte bureaus. Echt beschadigd, hè? Van misschien 50 jaar oud. En kasten die dus weet dat zo verroestig waren. Dat je denkt van: hoe kan dit? En beschadigd door de Zweta kozijnen, zal ik maar zeggen. En deuren, weet je wel. Ja, het zag er niet goed uit. Nee. En dat is nog steeds, hè. Als ik dus naar andere scholen kom. Ja, nu weet ik dat. Dus nou is het niet meer zo ingrijpend. Maar ja, het is zoals het is. Ja, en toen heeft u gezegd: nou, ik ga echt wat doen. En dat is na 2 jaar gebeurd. Ja, niet van: ik ga wat doen. Dat was gewoon niet mijn bedoeling. Het was echt heel voorzichtig, zoiets van: oké, hoe moet u dit gaan pakken? En toen hebben we 1 container verscheept. En ik was ontzettend trots en blij. Ik stond te zwaaien, dus dat die container dus weer wegreed. Dat weet ik nog heel goed, als de dag van gisteren. En zo is dat eigenlijk een vorm gaan krijgen. En want hoeveel containers heeft u in die afgelopen 12,5 jaar nu verscheept? Nou, we hebben nu 102 containers verscheept. Zo. In die 12, 40 voets, hè? Wauw. Maar 40 voet, dat is heel groot. Voet, ja. Dat is best wat. Dat zijn flinke containers, hè. En ja, daar ben je wel een beetje trots op, ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. Want even voor mijn beeldvorming. Wat gaat er in 40 voet? Hoeveel Nou, in zo'n 40 voet, zoals we gisteren hebben ingeladen. Als je dat goed doet, dan zit er tussen de 250 tafels en stoelen a 300. Maar dan moet je wel heel goed kunnen stapelen. Wauw. Ja. Ja. En hoe regelt u al die stoelen en al dat materiaal? Hoe komt u daaraan? Nou, vanuit scholen. Nu weten ze ons te vinden. En dat gaat wat makkelijker. Vroeger moest ik zelf al die scholen bijvoorbeeld bellen of eventjes mailen en zo. Maar nu gaat dat wat makkelijker. Dan sturen ze foto's door naar mij. En dan kijk ik of dat goede materiaal zijn. Want ik ga geen kapotte spullen verschepen. Dat hebben ze genoeg daar. Dus het moet wel zodanig zijn dat ze dus de oude spullen uit de klasse kunnen halen. En gelijk wat uit de container halen, gelijk neer kunnen zetten. En dat gebeurt. Dus gelukkig is er wel iets van een keuring aan de voorkant. Dat absoluut, alles... ja. En dat moet je doen. Hoeveel tijd bent u hier aan kwijt? Ik werk de hele week. Van maandag tot zondag. En zo. Ik heb geen... ik vind het ook niet erg, hoor. Ik heb geen vrije dag eigenlijk. Wat is een vrije dag? Terwijl ik dus weet dat dingen kan regelen. Nee. Vind ik wel heel knap, want u bent gepensioneerd. U heeft heel lang in de zorg gewerkt. Ja, klopt. Ja. Ik heb in de ziekenhuis gewerkt eerst. Bij de sterilisatieafdeling, weet je wel. Die instrumenten dan reinigen en zo. En op een gegeven moment, en dan werk ik part-time. En ik had Stefan, die ging net naar de kleuter en zo. En toen zeiden ze tegen mij van... we willen dat je daar al nog verder opleiding gaat nemen. Maar dan moet je fulltime gaan werken. Mm-hmm. Nou, Arie zei, dus mijn overleden man, die zei van... nee, dat gaat niet gebeuren. Stefan wordt geen sleutelkind. Dus toen ben ik... Wat bedoelde hij daarmee, een sleutelkind? Nou ja, dat was dan niemand thuis. Dan krijgt hij een sleutel, weet je wel. Zo, ja. En zo van, mam komt zo thuis of pap komt zo thuis. Ja. Kijk, in die tijd, Steven die is nu, hoe oud is hij nou? 34 of zo? Of, mm-hmm. Ja, 34. Dus je had geen mobiel, je had niks. Je had echt gewoon die telefoon, weet je wel, van in huis. En dus dat was een heel andere tijd. En daarna, dus een collega, die sprak ik aan. Die zei van, goh, in de kantine van, joh, ik kan die gewoon niet meer combineren. En zij zei tegen me van, joh, bij het verpleeghuis, daar hebben we iemand nodig. En zo ben ik daar binnengekomen. Zo is dat eigenlijk gegaan? Zo is het, ja. En u heeft tot uw pensioen daar gewerkt? Nee. Toen daar de overheid dus weer dat hele systeem ging omzetten. Mm-hmm. Dat je had voorheen, wat ik heb meegemaakt, had je een zaal met 4 of 6 cliënten. Ja. En dat was heel gezellig, vond ik. Dat had sfeer, dat wezen. En op een gegeven moment heeft de overheid gezegd van, nou, individueel. Dus iedereen als eigen kamer enzovoort. Dat vond ik niet fijn. Mm. Zouden we privacy? Jazeker. Prachtig. Maar die sfeer wat je had vroeger van een oude pand naar een nieuwe, nee, die was eraf. Ja, dus de lol was er ook af. Die was eraf voor mij. En toen heb ik ontslag genomen. En zo ben ik dus eigenlijk met dat thuis zitten en met vakantie. Weet je wat, zo is dat een beetje gaan ontstaan dat ik de stichting heb opgericht. Ja, want hoe groot is dat probleem laten we zeggen, Curaçao? Kapotte materialen, kapotte schoolmaterialen die daar zijn. Nou, ik denk dat je beter kan zeggen hoe groot is het probleem op al die eilanden. En die is groot. Die is groot. En ik ben niet degene die dat zomaar kan oplossen. En dat is ook niet mijn intentie om dat. Maar ik wil wel een bijdrage leveren. En als iedereen dat doet, ik denk wel dat we een betere wereld kunnen krijgen. Ja. En want u zegt, ik kan het probleem niet alleen oplossen. Is er iets aan? Wat is een structurele oplossing hiervoor? Ja, kijk. We zitten altijd met het probleem van een geldprobleem. Dat is één. Dus je moet altijd een project, dus wij dat inleveren bij organisaties om geld te krijgen. En pas als je dat geld binnen hebt, dan kan je gaan zeggen van nou, hoeveel containers kan je verschepen? Voor die tijd weet je dat niet. Ja. Dus dat is dus weten vaak het probleem waar ik dus weten vaak ermee zit. Ja, leg eens uit. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, je zit dan. Dan moet je heel veel mensen vragen, organisatie vragen voor een donatie. Mm-hmm. Dus pas als je dat een beetje in zicht hebt van hoeveel budget je hebt, dan kan je ook. Want kijk, het is niet alleen de container, je moet opslagkosten betalen. Want pas als je genoeg materiaal hebt in de opslag, dan kan je dan de container dus weten dan gaan reserveren. Vroeger kon je een container heel snel bestellen, nu moet je reserveren. Dus het is allemaal ontzettend omslachtig geworden. En het geld blijft altijd een probleem. Want hoe lossen ze dat nu op dan? Nou ja, het is ontzettend vaak kloppen bij organisatie. En of ze dus een donatie willen en kunnen doen. Ja. Weet je wel? En ook aan particulieren natuurlijk. Maar dat is altijd heel lastig. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan moeilijk, moeizaam gaat. Ja, het kan een beetje stroef gaan, ja. Ja. De ene jaar is het beter dan de ander, maar het is niet vlekkeloos. Nee. Want je bent eigenlijk begonnen met het helpen van Curaçao. Maar nu is dat Bonaire, Aruba, Sint Maarten. Hoe is het zo gekomen dat de andere eilanden je nu ook weten te vinden? Kijk, op een gegeven moment gaat men toch kijken van wat er wordt geleverd. En als het materiaal goed zijn, ja, dan wil je dat ook hebben, toch? Zo werkt dat, zo gaat dat balletje altijd rollen. En ik streef er wel naar om goed spul af te leveren. Dat is wel mijn motto. Want rotzooi hebben ze genoeg daar. Ja, sinds is niet op te wachten. Maar ik ga dat dan mond op mond? Is dat mond op mond reclame? Ik denk dat het zo werkt, ja. Dat denk ik. Want dan krijgen we een e-mail binnen. Of via Facebook worden we benaderd. Weet je wel? Op die kanalen dan denk ik van, hè? Maar goed, prima. Als we kunnen helpen, dan doe ik het. Ja. Hebben al die eilanden dezelfde behoeftes? Ja. Ja. Echt wel. Ja, allemaal. Het is alle eilanden of hebben dezelfde vraag eigenlijk. Ja, dat klopt. En ook voor ouderen. Die vraag komt ook weer steeds meer bij mij op mijn bord. Zo van, goh, kan je ook de ouderen helpen? Want de ouderen die hebben dan niet zoals hier, hoor. Nee? Absoluut niet. Nee. Het is zwaarder. Ja, ik denk het wel. Wat missen ze daar? Ze missen, van wat ik heb gezien, dus weet ik vorig jaar met mijn eigen ogen, ze hebben geen een goede poststoel. Ze hebben geen tillift. Om een persoon de rug te besparen. En hier wel, hier heb je van alles dat je iemand de rug kan ontlasten. Weet je wel? Maar ja. En een goede bed bijvoorbeeld, hebben die mensen daar ook niet. Die verstelbaar is, dat de mensen goed dus weten dat kunnen verzorgd worden, verschoond worden enzovoort. En het is allemaal een hele oude troep. Ja. En dus die mensen probeer je ook te helpen door dingen op te sturen? Of? Ja, dat is wel mijn wens, ja. Ja, doe je dat momenteel ook? Of? Ja, heel voorzichtig. Ja, maar de focus heeft de kinderen. De kinderen. Mm-hmm. En is het zo dat, dat je ook hulp krijgt vanuit de lokale overheid op die eilanden? Hoe bedoelt u precies? Nou, bijvoorbeeld de overheid van Curaçao of de overheid van Aruba. Helpen die mee? Dragen die bij? Ik bedoel, met een subsidie of zo bedoelt u dat? Ik heb niks gezien. Ik zie nog steeds niks komen, dus ik weet het niet. Of praktisch? Ja, bij de ene... Het gaat meer dan als je over praktisch hebt... dat de douane dan, hè, dat het wat soepeler gaat. Dat wel. Ja. Dus ze zijn wel bekend met u. Ja. Dat helpt natuurlijk ook aan een... Dat verlicht de zaak zeker. Ja. En als u dan kijkt naar de reacties die u krijgt van kinderen. Ja, het is heel leuk. Ja? Ja, het is echt heel leuk. Als de container daar aankomt en je hoort die kinderen gillen... weet je wel, de schoolplein en zo, en mij bedanken... Ik doe dat niet alleen natuurlijk, hè? Absoluut niet. Je hebt altijd mensen die je helpen. En mijn andere collega's ook, de zweten van kantoor. Ja, het is heel mooi. Ja, wat is het mooiste, of de mooiste reactie die u is bijgebleven? Nou, ik denk dat vorig jaar was dat. Kreeg ik een mailtje. En die kinderen die waren aan het zingen voor mij, voor mijn verjaardag. En dat is me heel goed bijgebleven. En dus werd het wezen en heel blij. En ja, daar raakte je. Ja? Ja? Ja, vind ik wel. Doe je het daar ook voor? Ja en nee. Het is meer voor mij dat de kinderen... blij zijn, gelukkig kunnen leven, opgroeien. En... Ja, ik denk het. Mooi. Labi Sifre, Something Inside So Strong, heb je ook meegenomen als muziek, hè? Ja. Waarom dat nummer? Wezen, dat nummer heeft te maken met Nelson Mandela. Dat hij toen vrij kwam. En dan zie je dan, dat is 27 of 28 jaar, hebben ze hem vastgehouden. En die man die is niet... haatdragend. Hij had altijd gezegd... peace. En dat vind ik mooi. Weet je? Gewoon mensen vergeven... voor wat ze je doen. Dus vandaar. Niet blijven hangen in... Nee. In rancune. Precies. Wat bereik je ermee? Niks. Ja. I will run. You can deny me. You can decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong. That my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. Your lies will come tumbling. Deny my place and time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. Because there's something inside so strong. Doing me wrong so long, you're calling my pride. Labi Cifre, Something Inside So Strong. De nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Yes, bij ons in de uitzending is vannacht Ruth Groenewoud. Met haar stichting Miss IQ stuurt ze al meer dan 10 jaar schoolmateriaal naar de Caribische eilanden. Heb jij vragen over het versturen van schoolspullen naar de eilanden? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. We horen graag van je. Ruth, ben je nog een beetje wakker? Jazeker, kom maar op. Ja, ik zie je ogen een beetje dichtvallen. Nee. Nee. Mm-hmm. Je doet natuurlijk heel veel voor de kinderen op de eilanden, maar ook Curaçao. Hoe was je eigen schooltijd op Curaçao? Hoe moet je dat zeggen? Wij kwamen dan, dus weet dat, op een betaalde school. Particulier? Particuliere school, niet van de overheid. Mm-hmm. Dat was goed, dat was prima. Ik kan me niet herinneren dat ik iets tegenop had of zo, weet je wel. Het was gewoon heel goed. Ik heb dan dus weten namelijk op die scholen, twee scholen gezeten. Van particulier. En in die periode dan dus weten dat ging mijn vader en moeder scheiden. Dat was heel ingrijpend, heb ik dat ervaren. Voor mij. En ik bleef zitten natuurlijk, want je concentratie is 0,0. En in die tijd had je dan scheiding van tafel en bed, hè? Want mm-hmm. ik ben katholiek. Dus hè, door mijn ouders natuurlijk. En ik begreep dat niet. Je begrijpt het niet als kind tussen de 10 en 11 jaar. Wat is dat? Wat houdt het in? Dat mijn ouders toen zijn uit elkaar gegaan, gescheiden, vond ik dat heel erg. Want ik miste mijn vader ook. En weet je wat het heel erg is? Dat besef ik nu, hè? Dat kinderen geen stem hebben. Ik ben van 1955, dus dan weet je gelijk hoe oud ik ben. Maar in mijn tijd mocht je niemand tegenspreken, hè? Want dan lag je tanden gelijk, dus wel dat ergens anders. Ja. Dat was gewoon zo die tijd. Dus als kind zijnde heb je alleen maar te slikken. En zo wou ik mijn kinderen niet opvoeden. Nee. Ze moeten mij tegen kunnen, tegengas geven, tegenspreken. Zo van, mam, ik ben niet met je eens. Mm-hmm. Dialoog. Juist, dan weet je, dan zit je op de goede weg. Ja, ja. Denk ik dat, weet je wel. Dus dat is mijn, En voor de scheiding, wat voor huishouden ben je opgevoed? Mijn vader die werkte bij Shell. Mijn moeder was huisvrouw. En mijn vader die werkte dan ploegendienst. Deed hij bij de Shell? Ik weet dan niet precies wat hij deed. Nee. Mijn vader die sprak nooit van precies wat hij deed. Nee, het was een hele stille man. Mijn moeder die runde dan dus dat hele tok, zal ik maar zeggen. En dan mijn oma, want die was dus de moeder van mijn moeder. Dus die was altijd erbij. Ik kan niet zeggen dat mijn vader een prater was. Nee. Nee, helemaal niet. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat jullie naar een particuliere school konden. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd. Absoluut. Ja. Hoe was dat voor jullie? Dat is heel ver terug, denk ik, hoor. Goed, want wij werden naar school gebracht met de auto. Dat was ook ploegendienst, hè? Dus de ene keer was opa dat en de andere keer was dus een aangetrouwde oom dan, hè, van mijn moeders kant. En dan mijn vader en dan soms ook mijn moeder zelf. En zo had iedereen, liep dat gewoon zo in een cirkel, weet je wel. Iedereen was aan de beurt om me op te halen. En dan, we waren met z'n, met z'n vijf of zes of zo in de auto. Wat ik niet leuk vond, was als mijn opa me kwam ophalen. Want die had zo'n oude Ford. Mm. Vreselijk. Vond ik dat als kind zijnde toen al, hè. Dus ik dook gelijk onder, zodra ik in de auto stapte. En mijn opa, wat doet hij? Hij stapt uit de auto, dus hij blijft niet zitten in de auto. Weet je wel? Ja, die bij zijn gebleven. Ja. Waren er vroeger ook klasgenoten die bijvoorbeeld minder goede schoolspullen hadden? Kun je dat nog herinneren? Nee, niet dat ik weet. We hadden wel jongens en meisjes die bij ons in de buurt wonen. Hadden wij niet echt veel contact mee, hoor. Die hadden dat minder, want de kinderen die liepen gewoon naar school op sloffies. En op Curaçao zijn heel veel wegen die dus niet geasfalteerd zijn. Dus dat kind die gaat met stoffen voeten naar school, komt hij weer terug thuis. Weet je, dat is wel wat ik me heel ver weg kan herinneren, dat zo was. Hadden jullie het besef dat jullie het beter hadden? Nee, hadden we niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nu wel? Nee. Voor toen in die tijd, ja. Wij hadden namelijk, als we vakantie hadden, gingen we nooit, er was geen geld voor vakantie met een vliegtuig pakken. Dus we bleven gewoon thuis. En dan dus weet dat namelijk in de tuin spelen. En vandaar ook die fruit bij opa, dus weet dat uit van zijn plantage. En dat was namelijk ons, dat is mijn jeugd. Ja, veel buiten. Heel veel buiten, ja. Ja, ja, zeker. En de rolverdeling thuis, hoe zag dat eruit? Je gaf al aan dat je moeder veel thuis was en huisvrouw was. Ja. Klopt, ja. We hadden iemand die voor ons kwam strijken. Weet je wel. En dat is wel wat ik me kan herinneren. Want we hadden, naast het huis had je ook dus weer namelijk een kleine huisje. En daarom werden dus weer de dingen gebakken, weet je wel. En dat soort dingen. En daar werd ook gewassen. En daar werd ook gestreken daarom in datzelfde hokje, zal ik maar zeggen. Die was niet gekoppeld aan het huis. Dat was ietsjes, daar zat misschien, denk ik, 2 of 3 meter tussen of zo. En dat was de plek waar dat soort dingen gedaan werd. Ja. En als je nu terugkijkt naar je opvoeding en het feit dat jij graag voor mensen zorgt, zie je daar een verband in? Van wie heb je dat? Van mezelf. Dingen van mezelf. Ja. Het is niet dat je moeder bijvoorbeeld heel erg zorgzaam was? Of... Nee, ik ben niet met een paplepel ingegoten. Nee, dat niet. Dat kan ik, nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Is het zo dat want veel mensen die hebben zoiets van, ik kijk om me heen en ik zie armoede. Mm-hmm. Of ik zie dat andere mensen het slecht hebben. Daar wil ik wat voor doen. Was dat iets wat jullie terugzagen in de familie vroeger? Ja, mijn oma die deed dat. De moeder van mijn moeder. Mm-hmm. En die had heel veel mensen die bij haar over de vloer kwamen. En daar gaf ze boodschappen mee of geld mee. Ja, dat kan ik me wel. Dat stukje kan ik me wel heel goed herinneren, ja. Het was altijd heel verschillend, natuurlijk. Ja. Maar. Dat was oma ook zo, ja. En je bent deze stichting samen met je man begonnen? Ja. Je man is inmiddels overleden? Ja, klopt. Ja, 2 jaar geleden. Wat was jouw man voor een persoon? Mijn man. Hij was een introverte persoon. Hij zei nooit veel. Aan zijn lichaamtaal kon ik wel weten van, kon ik merken van of hij iets goed vond of niet. Hij zei nooit veel, maar als hij wat zei, dan moet ik gelijk oppassen, want dat moet ik niet mee verder gaan. Bewijzen van, maar met de stichting, was hij in de eerste instantie niet blij mee. Want hij zei van, dat hoor jij toch niet te doen. Dat moeten de overheden doen daar zo. Weet je wat? En ja, ik zei, ja, maar goed, kinderen, weet je wat. Dus dan probeer je dus weer de zaak te relativeren op dat moment. Ik ben er toch mee doorgegaan. Je hebt toch naar je gevoel geluisterd? Ik denk het, ja. En uiteindelijk heeft hij je gesteund natuurlijk. Hij zou wel moeten. Ja. Ja. Maar jij bent toen geridderd. In dezelfde periode... Dat hij is overleden, ja. Dat vond ik heel pijnlijk. Ja, vond ik heel pijnlijk. Ja, waarom was het zo pijnlijk voor jou? Ik had heel graag gewild dat hij dat kon meemaken. Mijn man die is die is overleden aan vasculaire dementie. Ik heb voor hem gezorgd tot op het laatste moment ook. Hij heeft 2 maanden in een verpleeghuis gewoond. Omdat het... Ja, ik moest ook slapen natuurlijk, want hij liep s'nachts weer te spoken door het huis. En heb je toch gedaan. 'S morgens vroeg ging ik naar hem toe. Tussen 7:30, 8 reed ik daar naartoe. En dan ging ik hem uit bed halen, wassen, zorgen dat hij weer schoon, netjes en zweet, dat ook aan tafel ging, broodjes smeren, koffie drinken met hem, krant. En dan ging ik naar mijn kantoor. Ik kan me voorstellen dat het zwaar is. Nee, maar als je van iemand houdt, ondanks dat hij ziek was en mopperde, hè? Er waren 2 dingen wat heel vervelend waren. Maar goed, ja, dan laat je iemand toch niet stikken. Ja, maar waar haal je aan de andere kant dan de kracht vandaan om ook nog eens die containers te vullen? Kindje, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Het is een gevoel. Ik weet het niet. Ik doe dat. Ja. En die riddering, hoe was dat voor u? Ja, een lintje krijgen, dat is natuurlijk een enorme eer. Ja, weet je, ik wist daar nergens van, uiteraard. Want wij gingen dan die 10 jaar bestaan van de stichting de Zwijter vieren. En ineens zie ik een burgemeester. Ik zie dus weet dat wat mensen. Dat ik denk van, hé, wat doen ze hier zo? Maar dat kwartje ging niet vallen. Want Ari die was net 3 dagen terug, dus weet dat te begraven. Weet je wel? En ja, die 2 dingen, dat was het niet. Voor mij althans. We zijn dus weer tot heel lang getrouwd geweest. Weet je? En hoe lang? Bijna 40 jaar. Met op en down natuurlijk. Hè. Denk niet dat het allemaal roze geuren waren. Zij was zo, gaat het niet denken. Nee. Maar goed, dat is gewoon eerlijk. Ja, en dan had je graag gewild dat hij dat had gezien. Ja, zeker. Ik had hem dat echt gegund, ja. Maar je bent niet alleen geridderd, je bent ook bij de paus geweest. Ja, dat wist hij wel. Ja, dat heeft hij wel meegemaakt. Ja. Hoe was dat? Want je bent zelf katholiek. Ja, zeker, ja. Je bent bij de paus op audiëntie geweest. Ja, dat was heel bijzonder voor mij. Hoe is dat gegaan? Was, ja, een bevriende pastoor van mij, Franklin, die komt ook uit Curaçao. En hij was bij mij op kantoor. Ik zeg, goh, Franklin, dat zou je wel willen doen. En toen zegt hij van, ik ga dat even kijken of je dat kan voor elkaar kan krijgen. Nou, en dat is gebeurd. En ik mocht daar naartoe. En al de mensen, en mijn moeder was ook vlak daarvoor ook overleden. Dus zij kon dat ook niet zien of te horen krijgen dat ik daar geweest ben. Wat had het voor je moeder betekend als katholiek? Heel veel. Heel veel. Want zij liep met de rozenkrans, weet je wel, overal en zo in het huis hingen overal van die dingen. Bij mij niet. Bij mij vind je niks van dat soort dingen. Alleen die wat ik van de paus heb gekregen, die heb ik altijd bij me in mijn tas. Verder niks. Dus ja. Hebben die al die verschillende momenten van erkenning wat gedaan met, met uw drive? Niet in de negatieve zin. Wel heel positief. Ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Zo van, joh. Laat de moed niet zakken. Doorgaan. Ja. Ja. En de toekomst. Wat hoop je te bereiken met Miss IQ in de aankomende periode? De future van Miss IQ. Ja, ik hoop wel mijn droom te kunnen realiseren. In de zin dus weet dat de kinderen nog steeds kunnen blijven helpen. En ook de ouderenzorg. Want het is ook dus weet een aandachtspuntje voor mij. Dat zijn die dingen wat ik ontzettend graag zou willen. Dus niet alleen maar richten op de kinderen, maar ook op de ouderen? Ja. Ja. Absoluut. Het is natuurlijk een enorm groot probleem. En daar gaan we straks sowieso over doorpraten. Hè? Want we gaan straks natuurlijk naar het journaal. Mm-hmm. En daarna is het tijd voor luisteraarsvragen. Maar dat probleem van die ouderen, wat raakt u daarin zo? Dat de ouderen niet goede bedden hebben. Dus als iemand dit luistert, als iemand weet hoe ik aan 200 bedden kan komen, alsjeblieft. Neem contact op met jullie. En dan komt er vanzelf bij mij terecht. Ja, want hoe moeten ze dat doen? Ze kunnen bij ons op de website gaan. www.stichtingmissiq.nl. En dan zien ze dan dus weten mijn telefoonnummer. Of een info, e-mail. En dan kan men dus weten dat ons bereiken. Dus via de e-mail, via de website. Ja. En dat gaat gewoon heel makkelijk. Jazeker. Eventjes een mailtje sturen. Goed bellen. Voor de luisteraar om te weten dat ze gewoon met u in contact kunnen komen. Zeker weten. Helemaal goed. Hey, na het journaal praten we natuurlijk nog even door met de vragen van de luisteraars. Heb je als luisteraars vragen? Dan is dit je moment. Stuur je vraag dan in via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. Dan kun je live je vragen aan Ruud stellen in de uitzending. Ja, wat? Vind je dat. Ik hoop dat je dat kan beantwoorden. Ik ga er vanuit van wel. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Witte Huis maakt zich zorgen over een nieuw wapen van Rusland waarmee satellieten zouden kunnen worden aangevallen. Volgens veiligheidsadviseur John Kirby is het systeem nog niet operationeel, maar hij noemt de ontwikkeling daarvan wel verontrustend. Met zo'n antisatellietwapen zou Rusland bijvoorbeeld communicatiesatellieten of GPS kunnen uitschakelen. De VS kan daar vooralsnog niets tegen doen. Volgens Kirby zijn zulke wapens in strijd met het internationale ruimteverdrag dat ook door Rusland is ondertekend. Rusland zegt dat het Witte Huis het verhaal als list gebruikt om het congres ervan te overtuigen meer steun aan Oekraïne te geven. Griekenland heeft het homohuwelijk goedgekeurd. Een grote meerderheid van het parlement stemde voor, ondanks fel verzet van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Ook onder oppositiepartijen was er veel protest. Uit peilingen blijkt dat slechts een kleine meerderheid van de Grieken voor het homohuwelijk is. Premier Mitsotakis sprak na de goedkeuring van een dag van vreugde. Griekenland is het eerste land in Zuidoost-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Er bestond al wel een geregistreerd partnerschap. De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar ruim 4% meer omgezet dan in dezelfde periode in 2022. Voor het eerst in langere tijd wisten veel winkels daadwerkelijk meer te verkopen. In de anderhalf jaar daarvoor groeide hun omzet alleen maar doordat de prijzen stegen. Vooral kledingzaken en drogisterijen verkochten meer artikelen. Winkels die het moeilijk hebben zijn onder meer de elektronicazaken en doe-het-zelf-winkels. Het weer. Vannacht overwegend droog en zacht, met minima tussen 9 en 12 graden. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. 'S Middags wordt het weer droog, met aan de kust wat opklaringen. Het wordt ongeveer 13 graden. In het weekend is het zaterdag grotendeels droog, met geregeld zon. Op zondag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. Caribisch Netwerk. Bij ons in de studio is vannacht Ruth Groenewoud. Met haar stichting Miss IQ stuurt ze al meer dan 10 jaar schoolmateriaal naar de Caribische eilanden. We hebben net uitgebreid gesproken over waarom ze doet wat ze doet, wat de staat is van de schoolspullen op de eilanden en waarom het zo belangrijk is dat we allemaal blijven helpen. Zou jij ook schoolspullen naar het eiland willen opsturen? En heb je daar vragen over? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 11 21. Na het nieuws van 3 uur kun je natuurlijk zelf je vraag stellen. Het nieuws is natuurlijk net geweest trouwens. Dus je kan natuurlijk zelf je vraag stellen en bel vooral in. Ruud, ja. Je zit er nog. Ik zit zeker. Je had twee weken geleden je eerste benefietavond. The Future of Miss IQ. Ja, klopt. Hoe was dat? Prachtig. Ik had dat niet verwacht. Er zijn gasten overgekomen vanuit Curaçao voor die benefiet, waar ik niets van af is. Er zijn bestuurleden van Aruba, die dus ook de Zweden zijn overgevlogen voor die benefietavond. En de minister van Onderwijs met zijn delegatie, die waren er ook. Die zijn ook vanuit Curaçao overgevlogen voor die benefietavond. Prachtig. Ja? Ja. Hoe zag die avond eruit? We hebben namelijk dingen geloot. De schilderij hebben we geloot voor geld. Uiteraard. En we hebben 3 schilderijen geveild van Stefan. Hij is namelijk naar IJsland geweest. En dat had hij aan mij de schilderijen gegeven. En ik vond dat... ik heb wel met toestemming van hem heb ik dat gedaan natuurlijk, geveild. Hij heeft ze zelf gemaakt? Hij heeft die foto zelf gemaakt. Wow. Hij was daar ook dus naar IJsland. En ja, hij vond dat gewoon heel mooi. Al dat water, weet je wat. Het is een heel andere land eigenlijk, zal ik maar zeggen. Prachtige foto's heeft hij gemaakt. En dat had hij van mij ingelijst. Heel mooi. En dat had ik op kantoor... En toen dacht ik, weet je, hij is degene die mij dit heeft dus gezegd dat hij dit moest doen. Dus zijn schilderijen, die ga ik dan loten. En dat had ik gevraagd. Hij zei, ja mam, het is goed, doe maar. Maar hij woont trouwens in Amerika. Oh. Ja. Hij werkt voor... Ze zijn vorig jaar vertrokken naar Amerika, naar Bend, Oregon. En daar werkt hij voor, Sony. En daar zitten ze, dus we weten nu bijna een jaartje nu. Mis je hem? Heel erg. Maar ik kan het niet tegen hem zeggen. Waarom niet? Ik wil niet dat ik zijn pad verstoort. Ja, begrijpelijk. Ook. Deze? Ja, ja. Dat woont hij daar ook, dus weet dat woont hij, werkte samen met zijn vrouw. Ja. En wanneer ga je een keer die kant op? Ik ben al geweest. Vorig jaar augustus. Ja, ja. Prachtig. Echt heel mooi. Hele mooie omgeving ook. Mm-hmm. Ontzettend veel bergen, water en groen. Ja, ze zitten op een goede omgeving. En die benefietavond heeft natuurlijk als doel gehad... Mm-hmm. dat er donaties kwamen. Ja, ja, klopt. En was het een succes wat dat betreft? Het had meer uit kunnen halen. Ja. Jan Dino die was aanwezig. Die heeft dat ook gratis gedaan voor ons. En samen met Shirma. Raus. Ja, klopt. Ja. Dus er was muziek, er was entertainment. Ja, zeker. Grote naam ook. Absoluut. Hoe heb je die weten te strikken? Ja, ja, geheim van de Smit. Nee, maar ik wist niet dat zij zo mooi kan zingen. En een volume wat uit dat vrouwtje komt. Geweldig, echt. Als je dat nog een keer hoort, dan denk je, wauw. Ja. En je geeft aan van, nou, dat kon wel wat meer zijn. Ja, ja, het kan zeker dus weten. Dus als mensen dit horen en ze gaan naar de website... en ze hebben zoiets van, goh, ik wil hier een bijdrage leveren. Alsjeblieft. Ja. Ja. Wat zijn er andere benefietavonden gepland? Of andere projecten waarvan u zegt van, nou, dit is hoe ik donateurs wil werven? Ja, ja. Dus weten, en dat kunnen we zeker gebruiken natuurlijk, hè. En ook vrijwilligers. Dat we een soort community gaan bouwen. Hè? Dat we dus weten. Dus dat zijn de plannen die ik heb dus weten voor dit jaar. Als mensen ook materiaal natuurlijk. Hè? Zoals ik zei, voor de zorg. Als scholen dus weten ook van die laptops hebben. Voor de kinderen daar op die eilanden. Whiteboards, noem maar op. Alles wat goed is. Het niet beschadigd. En ze kunnen dat wegdoen. Ze weten me te vinden. Is het gewoon allemaal welkom? Allemaal welkom. Ja. Ja. Naast het helpen van kinderen staat Miss IQ, wat ik heb begrepen, ook voor de empowerment van vrouwen en van meisjes. Ja, dat heb ik dus weet dat in het verleden heb ik dat gedaan voor tienermoeders. Dat klopt. Ik heb dat laten vallen omdat er genoeg in mijn omgeving genoeg aandacht was al voor dat project. Dus dan ga ik daar niet meer op zitten, weet je wel? Nee. En, dus zodoende, ja, ik heb dat wel gedaan. Waarom vond je dat zo belangrijk? Of vind je dat zo belangrijk? Tienermoeders van 15 jaar weten, dat hoort niet in wezen. Dat hoort niet. Maar goed, je kan en je mag iemand niet daarop zeggen van je bent verkeerd bezig. Ik vind dat je gewoon moet helpen. Weet je, want die persoon die zit al in de stress. Die heeft het al moeilijk genoeg. Denk ik zo. Dus waarom zou je dat nog eens een keertje nog moeilijker maken voor die persoon? Nee. Weet je, ik heb dat wel gedaan. En we hebben ook in die tijd Sinterklaasvieren gedaan voor de kinderen. Ook eten gedaan voor de kinderen. Allemaal van die kleine projecties en zo voor de kinderen. Busreisjes gemaakt. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat er veel meer van dat was in mijn omgeving. Dat ik denk van nee, we gaan dat niet meer doen. Nee. Maar er zijn best wel veel dingen die je aanpakt. Dingen waar je je om bekommert, hè? Heb je dat altijd al gehad? Ben je altijd maatschappelijk betrokken geweest? Heel erg. Ja, ik denk het wel. Ja. Als iemand naar me toe komt van, goh, kan je me helpen? Ja. Je kan me midden in de nacht bellen, zeggen van, Roet, kan je wat voor me betekenen? Ik zal waarschijnlijk niet gelijk ja zeggen, maar het blijft wel hangen. En dan ga je wat mee doen. Ja. Kijken wat ik voor die persoon kan betekenen. Absoluut. Ja. De kinderen zijn momenteel ook afhankelijk van jouw schoolspullen, hè? Ja. Wat zou een structurele oplossing zijn? Een oplossing om dit probleem op de lange termijn op te lossen? Geld. Vanuit? Maakt me niet uit waar hij vandaan komt. Als we dat maar dat kunnen faciliteren. Weet je wel, misschien van de overheid daar, in Nederland. Ik weet het niet. Ja, vind je dat het ook de verantwoordelijkheid van Nederland is? Nou ja, kijk, het hoort bij de Caribisch. En koninkrijkrelatie, weet je wat? Ja. Ik wil niet die stempel opleggen zo van Nederland moet helpen. Mm-hmm. Dat wil ik niet. Maar als een ambtenaar dit hoort, die is nog wakker en die denkt van, goh, ik kan wat betekenen. Alsjeblieft, help ons ermee. Weet je wel, maar ja, ik laat het gewoon open. Is het zo, en je geeft aan van je wil natuurlijk die stempel niet drukken en je wil ze ook niet, je wil ook geen vingers wijzen. Nee. Maar heb je wel eens contact geprobeerd te leggen met de overheid? Zeker weten. Absoluut hoor. Je moet maar eens weten. Ja? En? Rolt daar wat uit? Of? Nee. Jammer. Waarom rolt daar niks uit? Ja, misschien kan hij niet zo goed praten, denk ik. Misschien kan hij dat niet goed verkopen. Nee. Ja, ik weet het niet. Nee. Maar het gebeurt niks. Ja, dat is moeizaam, lijkt me, of althans vervelend, lijkt me dat. Ja, het is heel lastig. Ja. Volgens mij hebben we een beller. Nee, dat heb ik dan verkeerd begrepen. Maar staat in ieder geval iemand in de wacht. Maar momenteel is het allemaal afhankelijk van donaties. Ja, klopt. Klopt. En weet je, anders kan je het werk niet voortzetten. Je bent er gewoon afhankelijk van. En voor een heel lange tijd ook uw pensioen geweest. Jazeker. Ja. Maar ik heb elke dag een boterham, hoor. Dus dat hoef je geen zorgen om te maken. Nee, gelukkig. Maar hoe heeft u dat toen gedaan? Van uw pensioen? Ja, hoe doe je dat? Gewoon wat je hebt gespaard. Dan ga je gewoon erin zetten. Want je wilt dat voortzetten, toch? Ja. We hebben een beller. We gaan even kijken wie dat is. Goeienacht. Ja. Mevrouw Derks. Ja. U had een vraag. Ja, ik heb een vraag. Ik ben oud. Ik ben ernstig ziek. En ik heb heel veel spullen in huis die ik per se aan goede doelen wil geven. Zoals instrumenten, heel veel boeken, papier uit. Mijn man zat in het onderwijs, die is al 30 jaar overleden. Nou heb ik die mevrouw van de televisie aan de lijn? Of wie heb ik aan de lijn? Inderdaad, van de radio. Ja. Nou vraag ik me af, wat is dat voor adres? En kan ik daar een keer telefonisch contact over hebben? Want ik moet mij laten helpen. Ik kan het niet allemaal zelf. Kan ik ook niet van de een op de andere dag. Maar als ik daar een adres voor heb en ik kan daar een keer over opbellen, overdag. Jazeker, dat mag u zeker. Want er is wel iets gezegd, maar dat ging me allemaal veel te snel. Mm-hmm. Dus dan moet ik even opschrijven. En dan bel ik overdag een keer op. Ja, dat is goed. Heeft u pen en papier bij de hand? Ja. Ja? Mijn telefoonnummer is 06. 06. Ja. Ja. 214. 214. 350. 350. 68. 68. Ik noem het even op, hè? Ja. 06. 01-43-5068. Nee, dan gaat iets niet goed. Oh, nog een keer dan. Ja. 06. Ja. 2. Ja. En dan 1. Ja. 4. Ja. 3. Ja. 5. Ja. 0. Ja. 6. Ja. 8. Ja, dat heb ik ook. Oké. Okay. 06-21-43-50-68. Correct, ja. En de naam? Ruut, R-U-T-H. Even kijken. R? R-U? Ja. T? U? T? H? Ja. Groenewoud. Groenewoud. Woont u in Nederland? Jazeker. Wacht even hoor, Groenewoud? Ja. En over welke eilanden ging dat? Dat gaat om alle eilanden. Ja, ik ben niet zo goed in die kaartenbedoeling hoor. Ja, ja. Noem het per namen. Curaçao en Aruba. Oh, Aruba ook. Wacht even. Curaçao en Aruba. Aruba is een gemeente nog van Nederland. Hè? Nee, dat is Bonaire. Oh, Aruba niet? Aruba niet, nee. Oh, dat is nog niet. Ik heb namelijk een hulp. Ja. En die komt van Aruba af. Zij is al rond de 40. Ja. En die gaat in maart gaat ze naar Aruba toe. Oké. Okay. Wat leuk. Ja, dat is. Ja. Dus ik kan het er met haar eens over hebben. En dan. Ja. Nou, het is namelijk zo, hè. Ik ben, wat dat betreft een beetje sociaal. Ik heb moeite om alles zomaar in een grote kliko te laten gooien als ik er niet meer ben. Uh-huh. En er gebeurt ook zoveel. En in Nederland willen ze heel veel niet hebben. Dat klopt. Boeken, ik heb heel veel boeken. Oh, nice. En ik heb de universiteit gebeld over de geschiedenis. Yeah. Uit de oorlog van mijn man. Yeah. Ik lees ze niet. En daar heb ik de universiteit over opgebeld. En die willen er ook wel boeken van hebben. Mm-hmm. Maar zo wil ik dus ook mijn instrumenten, mijn boeken, mijn hobbyspullen, allemaal naar mensen proberen te krijgen die er iets mee kunnen. Mm-hmm. Yeah. Dus vandaar dat ik u dan overdag een keer op ga bellen. Ja, maar zeker. Dat hoeft niet volgende week te zijn, want als die boel boven uitgezocht gaat worden. Ja. Dan moet ik hulp hebben, want ik kan het zelf niet. Want ik ben behoorlijk ziek. Ja, ja. Dus dan mag ik u een keer bellen? Absoluut, zeker weten. Ja. Nou, dat ga ik doen. Ik ga het ook even overleggen. Dat zou dan naar scholen op Aruba gaan. Ja, bij wijze van. Het kan ook naar Curaçao gaan. Ja, ja. Nou, heeft u daar adressen van? Dan kan ik aan mijn hulp eens vragen, want die gaat in maart. Gaat ze er naartoe? Als u mij belt, dan kunnen we dan daarover hebben, ja. Is dat goed? Oh, ja, dat is prima, want dan kunt u over de televisie allemaal niet vertellen. Natuurlijk. Ja, klopt. Nee, dat snap ik. Dank voor uw begrip. Ja. Mevrouw Dirks. Ja, nee, maar dat snap ik ook. Nee, dat is goed. Ik bel u op en u hoort een keer van me. Dank u vriendelijk. Dag mevrouw. Bedankt. Dag mevrouw Dirks, dag. Dag hoor. Nou, dat is toch leuk? Ja, leuk. Ja. Iemand die toch vanuit het goede uit haar hart probeert te betekenen voor de eilanden. Ja, ze is prachtig. Ja, toch? Ja, zeker. Je hebt ook muziek meegenomen weer, hè? En dat is een van die liedjes is Michael Jackson, Heal the World. Ja. Waarom? Nou ja, ik bedoel, het zegt toch nu voor zich. Al die narigheden, dus weet dat in deze maatschappij, wees wel. En waarom? Waarvoor? Dus vandaar dat liedje heb ik eruit gezocht. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire. is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel. There are dreams to stop existing and start living. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En bij ons in de uitzending Ruud Groenewoud. Hallo. Hallo, het gesprek zit er bijna op. Ja, zonde. Ja, maar het is wel heel snel gegaan. Ja, echt wel. Ja? Mm-hmm. Viel het allemaal mee? Jawel. Ja? Ja, zeker. Gezellig. Voelt natuurlijk ook een beetje als je tweede natuur, hè? Ja, praten over wel, ja. Dit weer, over Miss ja. IQ. Ja, ja. En wat hoop je dat de luisteraar mee heeft genomen uit dit gesprek? Nou ja, ik hoop dat luisteraars kunnen helpen met de kinderen, de toekomst van de kinderen op die eilanden. Dat vind ik heel belangrijk. Dat ze niet de criminele pad ingaat, maar weet je wel, dat ze gewoon weten van ik moet mijn school afmaken, ik moet dus weet dat mijn eigen boterham verdienen. Dat is wat ik hoop. Maakt u zich soms zorgen om de jeugd op de eilanden? Een klein beetje wel, ja. Een klein beetje. Waarom? Ja. Nou ja, het kan beter, denk ik. Het kan beter, ja. Ja. Maar ja, goed. Ja. Wie ben ik eigenlijk, hè? Nou ja, u ziet het. U bent op de eilanden op Curaçao opgegroeid. Ja. Kijk, weet je, als de kinderen naar school gaan en ze hebben geen ontbijt gehad. Ik ken dat niet, hè. En mijn kinderen ook niet, gelukkig niet. Maar dat komt wel voor. En niet bij een paar gezinnen of zo. Nee, het komt heel veel voor. Omdat de ouders daar geen geld hebben om dat te kunnen betalen. Maar het kind is de dupe daarvan, hè? En zoals ik al zei, een kind heeft geen stem. En ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Ja. En als u op de eilanden bent, raakt dat u als u dat soort dingen ziet? Als u dat hoort, zeker. Zeker, absoluut. Ja, dat is heel ingrijpend, hoor. Als je kinderen ziet die dus met drugsverslaafde ouders zitten. En ja. Maar goed, laten we daarover ophouden. Ja, je wordt emotioneel. Ja. Weet je, ik probeer me ook te verplaatsen van stel dat ik daarop was. Woont. Dan hoop je toch dat iemand jou het hand toereikt. Van, kom eens uit die dal vandaan. Toch? Denk ik dan. Ik zou dat wel graag hebben gewild als dat mij zou overkomen. Maar dat is niet het geval. Dus ik wil dat wel voor de anderen doen. En zeker naar de kinderen toe. Waarom die kinderen? Ik ben zelf ook een kind geweest, hè? Vergeet dat niet. Want de periode dat mijn vader en moeder zijn gaan scheiden, hebben wij dat niet makkelijk gehad, hoor. Absoluut niet. Voor die tijd wel. Dat was prachtig, we kwamen niks tekort. Maar daarna werd het dus weten wel baggerd. Ja, dat heeft echt indruk gemaakt, heeft echt impact op je gemaakt. Natuurlijk. Zoiets draag je gewoon met je mee. Ja. Waarom was dat zo ingrijpend? Nou ja, je hele gezinssituatie, de hele familie is uit elkaar. Je vader was er niet meer bij. Je gaat ergens anders wonen. Je woont niet meer in je ouderlijk huis. Waar je bent opgegroeid. Weet je wel? Ja, dat zijn allemaal toch wel sporen die de zweet best wel pijnlijke herinneringen achterlaten. Ja. Ja. Komt die drive voor Miss IQ daar vandaan? Ik weet het niet. Echt niet. Echt niet. Weet ik niet. Nee? Denkt u daar wel eens over na? Nee. Niet echt. Nee. Ik blijf erop hameren. Ja, ja, ja. Vragen, waar komt die drive vandaan? Ik weet het niet. Ja, want ik vind het natuurlijk bijzonder. Hè? Ik bedoel, je bent gepensioneerd. Heel veel mensen die hebben zoiets van, nou, ik ga lekker met wat is er zo bijzonder aan? Ik zie dat niet. Wat is er zo bijzonder aan? Nee. Nee. Je doet toch wat je kan? Of niet? Ja, ja, help zit in uw karakter, zo te horen. Want sommige mensen die kiezen daar niet voor. Ja, maar ik ben Ruud Groenewoud. Ik ben ik. Ja. En ik doe dat als ik kan, ja. Ja. Je hebt net natuurlijk al een beetje aangegeven wat je hoopt voor de toekomst. Mm-hmm. Maar als je één wens kan laten uitkomen voor de eilanden, wat zou die wens zijn? Dat ieder kind een boterham kan krijgen. Eten. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dan ben je gefocust, dan ben je geconcentreerd in de klas. Want als je met lege maag zit, dan kan je geen concentratie dus weer te houden. Weet je wel? Maar ja, dat hoop ik wel voor de kinderen. Is dat een volgend project, wellicht? Wie zal dat zeggen? Wie zal zeggen? Ja. Hey, zoals ik al zei, het gesprek zit er bijna op. Maar www.stichtingmissiq.nl. Daar. Ja, klopt. Als ze daarop zoeken, dan wijst het zich vanzelf. Ja, vinden ze alle informatie: e-mails, ja. Telefoonnummer. Wat wil je geïnteresseerde meegeven? Ja, ik zou zeggen, denk aan een ander. En niet alleen maar altijd gefocust op jezelf. Nadenken over een

Volgens Kirby zijn zulke wapens in strijd met het internationale ruimteverdrag dat ook door Rusland is ondertekend. Rusland zegt dat het Witte Huis het verhaal als list gebruikt om het congres ervan te overtuigen meer steun aan Oekraïne te geven. Ajax is in de eerste play-off-wedstrijd voor de Conference League ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Dankzij 2 doelpunten van Ajax in blessuretijd werd het in Amsterdam gisteravond 2-2. Eerder op de avond speelde ook Feyenoord gelijk in de play-offs voor de Europa League. In Rotterdam werd het tegen AS Roma 1-1. De returns zijn volgende week. Het weer, vannacht overwegend droog en zacht, met minima tussen 9 en 12 graden. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. 'S Middags wordt het weer droog, met aan de kust wat opklaringen. Het wordt ongeveer 13 graden. In het weekend is het zaterdag grotendeels droog, met geregeld zon. Op zondag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk. Yes, welkom bij dit laatste uur van Caribisch Netwerk. Dit uur spreken we nog met 2 leuke gasten op de eilanden. Eentje die woont op Bonaire en eentje woont op Curaçao. Jureska en Roxanne. Wil je meer lezen over de verhalen uit het Caribisch deel van ons koninkrijk? Nou ja, kijk dan eens op www.caribischnetwerk.nl. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we weer even naar Let the Impact, de podcast. In deze 10-delige podcastserie gaat Nina Jurna op zoek naar de meest indringende songs, hè, van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. In deze aflevering praat Nina Jurna met acteur Patrick Mathurin. Deze in Haiti geboren acteur verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Amsterdam. En kan ons alles vertellen over de Haitiaanse geschiedenis. Het gesprek met Patrick gaat dan vooral ook over een held uit de geschiedenis van Haiti, Toussaint Louverture. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Let in Impact met Nina Jurna. Blocked in, living net marsh, par, spaced in. Difficile of war, too cold to shiver and too wet to dry. The tears might freeze before they leave his eye. Welkom bij Let in Impact, waar we praten over en luisteren naar muziek uit deze regio die zo veelzijdig is. En waarbij muziek ons iets vertelt over de stand van zaken in het land, maar ons ook weer terugbrengt naar de geschiedenis. Haiti staat vandaag centraal. Een eiland met een intense historie, waar de oorspronkelijke Taino-inheemse, aan wie Haiti de naam dankt, ooit oog in oog stonden met Columbus. En dat had fatale gevolgen voor hen. Maar het eiland is ook gevormd door kracht. Het was de eerste vrije staat in de koloniale tijd, waarbij slaafgemaakten zich via een grote opstand vrijvochten. En deze intense geschiedenis hoor je ook weer terug in de muziek. Vandaag is mijn gast Patrick Mathurin, acteur en theatermaker en geboren in Haiti. Welkom, Patrick. Hey, Nina. Hoe is het met je? Ja, met mij gaat het lekker. Jij bent dus geboren in Haiti, maar op jonge leeftijd ben je al naar Nederland gegaan, begreep ik. Ja, klopt. Ik ben geboren op Haiti. En mijn moeder die ontmoette een Nederlandse zakenman op Haiti. Ik was toen al geboren. En die was natuurlijk helemaal hout in de boter van haar. En die heeft haar meegenomen naar Nederland. Ja, toen ben ik niet lang daarna, een aantal jaartjes, 2 jaartjes ongeveer daarna, ben ik zelf, heb ik die reis naar Nederland gemaakt. Niet helemaal zelf, met een vriend, een goede vriendin van mijn moeder ben ik toen overgekomen. Toen was ik 3. Dus op 3-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. Ja. Ik weet niet zoveel meer van die tijd natuurlijk. Ik was heel erg jong. Eigenlijk niks. Mijn oma is toen ik een jaar of, ja, zeker een jaar in Nederland woonde. Toen ik 4 was of zo. Is zij naar Nederland ook weer overgekomen. En toen leerde ik ook het Creools leerde ik toen aan. En ja, dat is wel een goede manier om je heel erg verbonden te voelen met het land. Gelukkig sprak ik het toen. Ik spreek het nu minder goed, omdat ik in de afgelopen jaren niet zo vaak naar Haiti ben terug geweest eigenlijk. En dat vind ik heel erg jammer. Ook vooral door de chaos die er in het land is. Het wordt me heel erg afgeraden om te gaan. Ook al wil ik heel graag gaan. Ik kan het wel verstaan. Ja, ik vind het echt een heel bijzondere taal. Want ik ben ook een paar keer op Haiti geweest. En je voelt je toch, met het Frans, voel je toch dan een soort... Ja, het is dan misschien ook wel een soort van officiële taal. Maar het Creool is natuurlijk de taal die de mensen verbindt, wat jij ook net zegt. En het Frans is dan misschien toch nog wel de taal van de kolonisator. Wordt dat ook zo gezien, denk je, daar? Nou, ik weet niet of het echt zo wordt gezien. Maar het voelt voor mij wel zo. Het Creools is toch echt... Je voelt het echt het Afrikaans erin. Dus... Het is een prachtige taal. Het is echt een taal van warmte. Het straalt heel veel liefde uit, weet je wel. Maar het Creools, dat is iets wat voor mij toch echt Afrikaans is eigenlijk. Patrick ging naar de toneelschool in Arnhem. En hij won met de voorstelling De Apologie van Socrates van Plato veel prijzen. Die voorstelling gaat wat hem betreft over een held die liever sterft dan dat hij zijn ziel verloochent. En met die voorstelling stelde hij vervolgens het racisme in Nederland aan de kaak. En dat deed Patrick door met name de bewustwording van het racisme in het verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet te benoemen. Hij koos bewust voor de data van 4 en 5 mei... om mensen ook bewust te maken van wat 400 jaar onderdrukking van zwarte mensen betekent. En hij deed dat bijvoorbeeld met het liedje Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht. Yes, we can. Kaden. Sinterklaasje, kom maar binnen. Yes, we can. Maar zonder knecht. En dat is een bewuste verandering van de tekst om te pleiten voor een feest met wat de essentie zou moeten zijn. Namelijk het voorbeeld nemen aan de Goedheiligman. En daar zijn, zo vindt Patrick, helemaal geen Zwarte Pieten bij nodig. Hij verschijnt dan ook zelf verkleed als wat hij noemt de nieuwe Sint, om daar vorm aan te geven. Het is dus niet strijden tegen iets, maar voor iets. En zo laat hij zien hoe het feest volgens hem veranderd zou moeten worden. Ook in de Haitiaanse geschiedenis is een held te vinden die volgens Patrick een belangrijk rolmodel is. Toussaint Louverture. Ja, Toussaint Louverture was een tot slaaf gemaakte op Haiti, die een bijzondere positie had. Hij had zijn eigen stukje land. Hij had leren lezen en schrijven. Hij las ook Latijn. Dus hij had als tot slaaf gemaakte, had hij omdat hij ook van koninklijke afkomst was, had zijn eigenaar had hem dus op een bijzondere manier zich laten ontwikkelen. Dus toen eenmaal de slavenopstand uitbrak op Haiti, dat was in 1791. Toen nam hij eigenlijk het voortouw om het groepje slaven tot een volwaardig leger te smeden. Die vocht tegen de Spanjaarden, de Engelsen en ook de Fransen. Dus eigenlijk heeft hij een hele de grootste wereldmachten van die tijd heeft hij kunnen verslaan. En heeft hij Haiti eigenlijk tot een bloeiende plek gemaakt. En vlak voordat Napoleon, die kwam in Frankrijk aan de macht en die wilde de slavernij weer herinvoeren. En die heeft toen met een list, heeft hij Toussaint in de val kunnen lokken. Toussaint is toen meegenomen naar Frankrijk. Die is toen gestorven in een kerker, eenzaam. Maar vlak na die periode heeft een andere generaal van zijn leger, van het leger van Toussaint, heeft uiteindelijk wel voor de vrijheid kunnen vieren. Dus dat is wel een epos wat eigenlijk op elke school zou moeten worden verteld. Van een generaal die eerst slaaf was, die de grootste legers op de wereld verslagen heeft. En die van eigenlijk een slavenland een welvarende plek maakte. Dus dat is een voorbeeld voor ons allen eigenlijk. Ja, dit is het verhaal van Toussaint Louverture, van Haiti. Hoe zie je die geschiedenis van het eiland ook weer terug in de muziek bijvoorbeeld? Ik ben een beetje geïnspireerd ook door Zorg en Napoleon Maddox. Omdat deze jongens, dat is dus een Franse muziekmaker en een Amerikaanse rapper. Die hebben dus een album uitgebracht, gebaseerd op Toussaint. En dat eerste nummer heet L'Ouverture. Mm-hmm. En daar hebben ze ook een videoclip bij gemaakt. En die videoclip hebben ze opgenomen in het kasteel, in het fort waar Toussaint naartoe is gebracht om eigenlijk te laten creperen van de dood. Oh, wow. Ja? Napoleon had hem dus gestrikt, had hem dus in een valstrik gelokt, en toen hebben ze hem dus naar het fort Joux gebracht in Frankrijk. Daar wilden ze hem, ja, they were killing him softly. Ze wilden die persoon die zo inspirerend was, dat hij alle Haitianen helemaal tot goden had gemaakt, die wilden ze langzaam laten sterven. Maar deze artiesten, die hebben op die plek, hebben ze die clip opgenomen. En ze zijn nog verder gegaan. Ze hebben een release optreden, hun eerste optreden van het album, hebben ze op de binnenplaats van dat kasteel gedaan. En ik vond dat zo prachtig om te zien, dat dus deze generatie, waar ik haal zoveel energie uit Toussaint, maar zij dus daar nog ook, dat ze een heel album over hem hebben gemaakt, maar dat ze ook daar naartoe zijn gegaan om eigenlijk zijn ziel, om die, ja, vrij te laten eigenlijk, door middel van muziek. Dus ja, ik was daar wel erg door gefascineerd. Ja, en je ziet ook in die clip, zie je ook gewoon nog sneeuw en zo, hè, zag ik. Want het verhaal is toch ook dat hij inderdaad van de kou is, of dat hij... Ik weet niet of het waar is dat L'Ouverture doodgevroren zou zijn, of dat hij van de kou... Nee, het is waar. Is overleden? Ja, ze brachten hem van het warme eiland, hè, de parel van de Caribbean, brachten ze hem naar een plek waar het 9 maanden van het jaar, waar gewoon sneeuw lag. Dat klopt. Dus ze namen hem na een paar weken namen ze hem al zijn laarzen af. En dat kasteel zat vol met water. Dus het was daar vriesend koud. En ja, hij heeft er niet lang volgehouden. Nee, hij is daar gewoon doodgevroren. Dat klopt. Dat klopt. Zullen we gaan luisteren naar dat nummer waar jij het net over had? Heel graag, heel graag. Zorg en Napoleon Maddox. En het nummer heet uiteraard L'Ouverture. Blocked in, le fenêtre marche pas, a space thin. Difficile and wah, too cold to shiver and too wet to dry. The tears might freeze before they leave his eye. Warm-blooded in a cold, cold world where dreams get burnt, frozen, made sterile. Where I have a dream means more things, no cheats to turn, more death to bring. Take the risk to take the place of a king, but the light is low in here and the darkness stings, and the wind don't whistle through the woods, it sings songs of chateaus you for immortal beings. Thousands of souls have become one scream, shouting, we about to show you what revolution means. So we had to freeze, the body might die, yeah, but the soul still breathes, sending waves of change across the seas. The small man believes that we can't perceive, the sun still shines beyond the deaths he leaves. Might squeeze and squeeze to create dis-ease, but the sense to survive, strive and achieve. Make the heat when all else freeze, set the light to fight, strive and achieve. Make heat when all else freeze. He put the light real low, so very dark and cold, in a box on rocks and snow. So we can see you want to claim sovereign people, but your own revolt already spoke. We're all equal. Leclerc, let me speak to you. Look here, huh? Take this paperwork right. right back to your people. Make sure Bonaparte know this part. Them souls are skin dark, got big hearts. We see you slicing the tart, and we claim our part. Look, dude, justice is not a la carte. Your chamber music got a key, cause you read bad charts. Everybody got a part to play, so restart. You can break the window up, but we still shine in the dark. Mooi ook die invloed ook van jazz hoor ik er doorheen, hè? Die blaasinstrumenten. Ja, die wind ja. Dan ook nog op het die einde. Wind ook, ja. Ja, a sense of survive. Is trouwens de muziek van Haiti, hè? Zeg maar de traditionele muziek. Is daar nog een stijl in wat jou aanspreekt? Of waar jij bijvoorbeeld mee bent opgegroeid? Of waar je moeder naar luisterde? Kijk. Bij ons thuis, toen ik kind was, draaide mijn moeder altijd Haitiaanse muziek. Compa, Coupé Cloué is een van de zangers die we altijd hoorden. En dat is hele karakteristieke, vrolijke muziek met synthesizer sound. Als je op Haiti bent, dan hoor je die muziek ook. Altijd als je in de busjes zit, weet je wel. Het is echt, echt heel karakteristiek voor Haiti. Maar ja, natuurlijk heb je ook meer voodoo muziek. Ja. En ook dat is iets wat er wel veel gespeeld werd. Maar ja, natuurlijk muziek die mij ook heel erg aansprak en wat we natuurlijk ook heel veel hoorden was gewoon Bob Marley natuurlijk, reggae ja. Muziek. Maar als we het over Haitiaanse muziek hebben, dan is het gewoon, ja, is het compa. Eigenlijk bijna alles is compa. Als het geen voodoo muziek is het compa. En dat is hele heerlijke, vrolijke dansmuziek eigenlijk. En dan, wat mij in het hoofd zit is een artiest als Coupé Cloué. Maar ja, toen ik eenmaal naar de toneelschool ging, dus toen ik op mezelf ging wonen, toen kwam een hip-hop band werd ineens wereldberoemd. En dat was de Fugees. Ja, inderdaad, die zijn ook van Haitiaanse afkomst. Ja. Ze zijn ook van Haiti. En die bracht de hip-hop naar een andere level. Waar het niet zozeer ging om stoer doen en streetstyle. Maar gewoon, gewoon heerlijke soul. Met de soulstem van Lauryn Hill. Met de ongelooflijke slimme beats en creativiteit van Wyclef. En daarin vond ik het ook natuurlijk geweldig dat in zijn eerste album, maar ook in de carnaval die hij daarna maakte, dat hij Haitiaanse teksten toevoegde aan die hip-hop. Weet je? Dus dat zijn dingen die verblijden je natuurlijk. En dat geeft alleen maar energie. Is dat ook belangrijk dan voor bijvoorbeeld de Haitiaanse identiteit geweest, denk je? Ook in de diaspora? Omdat er natuurlijk toch ook altijd een beeld hangt van Haiti. Van ja, daar gaat alles mis en dat is altijd armoedig en zo. Tuurlijk. Geeft dat een boost? Tuurlijk. Natuurlijk. Ik bedoel, de onderdrukker wil alleen maar dat de spirit van de Haitiaan gebroken wordt. Zoals men ook met Toussaint heeft gedaan. Men heeft hem bewust helemaal naar Frankrijk gebracht. En hem daar in de kou laten sterven. En ze hebben zelfs zijn botten hebben ze gewoon helemaal gemalen. Tot fijne korrels. En dat in cement laten meedraaien. Omdat in verschillende kastelen, gebouwen. Dus dat zijn ziel nooit rust zou mogen vinden. Zo ver zijn ze gegaan met Toussaint. Iemand die zo briljant was dat hij gewoon de grootste wereldmachten gewoon kapot maakte. Ja? Dus die kracht van Toussaint zit in ons ook. Dus natuurlijk wil men er alles aan doen om ons te laten geloven dat we niks zijn. Ja. Ja? Dus men doet er alles aan om de Haitiaan te onderdrukken, economisch, om het land niet omhoog te laten komen. Het beeld te geven van een geloof dat het zo negatief is. He, het voodoo-geloof, dat wordt zo negatief over gesproken. Men doet er alles aan om die beeldvorming zo negatief mogelijk te maken van de Haitiaan. Zodat de mensen zich maar niet gaan associëren met die mensen die uiteindelijk de enige bevolkingsgroep waar die werkelijk hebben gestreden voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Ja. Dus ja, dat is gewoon een strategie. Men probeert. Ja, want die voodoo was ook De power. De power, ja. Want ik heb ook begrepen dat er juist vooraf aan de grote opstand van Louverture is ook een groot voodoo-ritueel geweest, toch? Tuurlijk, de enige manier waarop je zoiets groots kan doen, is als er een verbond is. En dat is gewoon wanneer de hoofden bij elkaar zijn, wanneer de spirits bij elkaar zijn. En dat was de reden waarom het op Haiti gelukt is. Juist vanwege de voodoo natuurlijk. Daardoor had men geloof in zichzelf en geloof in elkaar. En men had grote rituelen waarmee men gewoon wist van, luister, dit is het moment dat we het hele land in brand gaan steken en al die slavenhouders gaan vergiftigen. En dan maken we ze allemaal af. En dat kan alleen maar als je met je koppen bij elkaar bent. Ja, dus dat is de voodoo. Die heeft daarvoor gezorgd. En nu zorgt men ervoor dat zo negatief mogelijk wordt gezien. Maar dat is het niet. Eigenlijk is dat gewoon de eerste godsdienst die er is. Dat weten een heleboel mensen. Bijna alle godsdiensten die komen daar vanaf. Zijn allemaal afstammeling van de voodoo-cultuur. Ja, want wat is nu nog de legacy van Louverture in het huidige Haiti? Want het is door turbulente tijden gegaan. Vreselijke dictatuur heeft het gehad. Het is door de Amerikanen helemaal uitgebuit. Invasies gehad, keer op keer. Het is al eigenlijk sinds een paar jaar, sinds de moord op de laatste president, heel onrustig met gangs. En het is een hele moeilijke situatie nu in Haiti. Maar is de legacy van Louverture nog aanwezig? De legacy van Louverture zal altijd aanwezig blijven. Kijk, de Haitianen kennen hun geschiedenis en zijn trots op hun geschiedenis. Die dragen ze ook uit, weet je. Dus men haalt net. Ik zie mezelf daar zo. Die mensen die gebruiken Toussaint om de mensen te blijven inspireren en te blijven herinneren aan de kracht die zij in zichzelf hebben. Weet je, en dus dat gaat niet weg. Dus ik denk dat nu er excuses zijn gemaakt, zou het heel mooi zijn als de Fransen en de Amerikanen en eventueel ook de Canadezen een manier gaan vinden om Haiti terug te betalen wat ze hun schuldig zijn. En wanneer er eenmaal de juiste mensen opstaan, zoals Toussaint, die werkelijk het hart op de juiste plek hebben, die niet alleen maar aan hunzelf denken om hun zakken te vullen, ja, dan dan kan ook deze plek die nu helemaal onderop van de wereld, onderaan de wereld staat, ook weer omhoog klimmen binnen no time. Het is eigenlijk ook heel triest dat Haiti uiteindelijk, om zijn vrijheid te behouden, hebben zij de Fransen moeten betalen, hè? Klopt. Voor hun vrijheid. Ja, dat is, als je dat zou omrekenen, dat is dat. is dat een bedrag van de tientallen biljoenen. Dat is, maar het is hetzelfde als de Surinamers. De Nederlanders betaalden de slavenhouders, toch? De slavenhouders kregen vergoeding, ja, in 1863. Ja, ze kregen vergoeding in 1863 en de slaven moesten nog 10 jaar verder werken. Dus ja, in Haiti is het nog extremer. Maar het is hetzelfde idee dat men vindt zichzelf zo superieur dat men totaal niet denkt aan menselijkheid. Weet je? Men denkt alleen maar aan onderdrukken en uitbuiten. Zelfs op het moment dat er voor gekozen is, of dat ze zo ver gepoest zijn dat ze de slavernij moeten afschaffen, dan nog zeggen ze tegen die mensen van luister, als je wil dat we je niet weer in de boeien komen zetten, ja, dan geef ons alles wat je hebt, weet je wel? Het is absurd. Maar dat is de wereld waarin we leven. Mensen moeten zich dat gewoon realiseren. Weet je, en dan heb ik het niet alleen maar over wij Nederland, maar ook over de Haitianen, ja. Ook over de Jamaicanen. Weet je, ook over alle nazaten van de slaaf gemaakt. Dus op die manier, het zou heel mooi zijn als we op die manier met z'n allen gaan kijken. Want alleen dan komen we er bovenop. Anders blijft het land net zoals Haiti. Weet je, met een mooie geschiedenis. Maar uiteindelijk, die geschiedenis heeft ze helemaal naar beneden geslagen. En de westerse mogendheden doen alles aan om het land daar te houden. Ja. Nou, in ieder geval blijf jij strijden. En ook met door je statement als de nieuwe Sint, maar ook als louverture, waar jij ook je kleed je ook als louverture bij belangrijke events zoals Kitty Kotti. Klopt. En, klopt. Ik wens je heel veel succes daarmee. Dat je ook de mensen wakker blijft schudden. En ook de aandacht blijft vestigen op die hele krachtige geschiedenis van Haiti. En met name ook louverture, waar we vandaag uitgebreid op in zijn gegaan. En die ook in de muziek vereerd wordt. Klopt. En zo ben ik, om het af te ronden, zo ben ik nu ook met een prachtig project bezig. Maar ik wil met Kitty Kotti iets prachtigs doen wat mensen echt gaat inspireren. Wat ze ook kracht gaat geven om zichzelf tot volle wasdom te laten komen, zoveel mogelijk. Oké, nou, we gaan je volgen. Dankjewel, Patrick Mathurin. Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Yes, dat was Latin Impact van de VPRO van Nina Jeurna. Waarin ze op Haiti was en aandacht heeft besteed aan Haitiaanse muziek en geschiedenis. Hey, in het laatste uur of half uur van de Nacht van Caribisch Netwerk gaan wij naar de eilanden. En we spreken in het komende kwartier in ieder geval met sociaal werker Jureska Kiernon Lindeborg. Op het eiland ook wel Jury genoemd. Zij vertelt ons over haar werk met dakloze verslaafden in de Curaçaose gemeenschap. Want die groep zorgt de laatste tijd voor meer overlast in Willemstad. Hoe dat komt, gaan we met Jury bespreken. Jury, goedenavond. Ja, en goedemorgen voor jou. Ja, fijn dat je met ons wilde bellen. Of wil bellen. Mm-hmm. Oké. Jij werkt bij Dios Yudami. Ja. Kun je vertellen wat dat is? Oké, Dios Yudami is een afdeling van FMA. FMA staat voor verslaving. Dus mensen met verslaving, die krijgen therapie om ervan af te komen. Ik werk bij de afdeling Dios Yudami. Bij Dios Yudami komen de drugsverslaafden die dakloos zijn en die op straat woont. Ze komen iedere morgen bij ons. Zo rond 6 uur 's morgens gaan we langs Wilhelminaplein en we maken ze wakker. Ze komen bij ons. Daar kunnen ze 3 keer per dag eten. Ze kunnen douchen, scheren, haren en nagels knippen. Ze kunnen uitrusten. Ongeveer om 11:30 's middags maken we ze wakker. Dan kunnen ze aan een sociale activiteit meedoen. Zodat ze toch het leuke kan van het leven kunnen blijven ervaren. Hè? Ja, wat voor activiteiten doen ze dan? Echt sociale momenten. We praten misschien over een thema. We delen iets lekkers uit. Of misschien is het dag van de vlag. En we doen leuke activiteiten. Bijvoorbeeld bonkoné. Ze kunnen prijzen winnen. Dat soort activiteiten. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n 14 februari was het Valentine's Day. En we hadden een leuke activiteit voor hun. En het was echt leuk. Ja. Ja, en ze eten was ook niet iedere dag eten. Hè? Niet, het is niet iedere dag eten? Nou, ze eten op die dag was ze bijvoorbeeld niet iedere dag eten. Gedurende die sociale activiteit. Bijvoorbeeld taart. Wat toch meer, kasballen, snap je? Dus echt die lekkernetjes. Ja, en hoe groot is die groep verslaafden in de binnenstad? Die groep verslaafden in de binnenstad is niet zo groot meer als vroeger. Maar bij ons komt iedere dag tussen 20 en 25 mensen... Die komen bij ons binnen. Maar na 10 uur, als we klaar zijn met hun... er zijn enkele van die cliënten die komen niet naar binnen. En we gaan naar hun toe. Dus we pakken onze tas, we zetten brood, thee... soms warm eten en we gaan naar hun. En, zodat we hun ook kunnen helpen. Wat betekent het voor die groep dat er naar ze omgekeken wordt? Dat ze krijgen toch die dagelijks leven zorgen. Dus van douchen, ze kunnen praten als ze ziek zijn. We kunnen met hun naar de dokter gaan. Dus ze krijgen toch die aandacht die iemand nodig heeft. En jij doet het natuurlijk ook al heel lang, heb ik begrepen. Ja, al 22 jaar. Waarom? Nou, in het begin, ik was jong... Nou, ik ben toch niet te jong. Mm-hmm. Maar in het begin toen ik werkte, het was gewoon... Oké, ik ga werken met hun, ze zijn speciale mensen. Maar gedurende de jaren heb ik gemerkt dat het is een roeping van God. En ik doe iedere dag met liefde, iedere dag met nieuwe projecten, dus nieuwe activiteiten. Zodat ze toch kunnen beleven dat ze... bij de gemeente hoort. Ja. Deze groep zorgt ook wel voor overlast, heb ik begrepen. Ja, in de stad. Daarom maken we ze wakker om 6 uur 's morgens, zodat als die mensen naar hun werk gaan... dat ze geen last van hun hebben. Want ze slapen meestal bij de Wilhelminaplein. Ja, maar wat voor type overlast is dat? Want als ze slapen, slapen ze. Ja, ze vragen naar geld... ja, soms kijken ze in de auto en ze kunnen die auto inbreken, hè, die glas kapot maken en dingen pakken. Maar nu gebeurt het niet zoveel meer als vroeger. Oké, dus nu is de overlast wat minder? Wat minder, ja. Ook als er toeristen zijn in de stad, vind je ze vragen naar geld. Maar nu niet zoveel meer. Ja. Bijna niet meer. Want 's morgens vroeg gaan we ze wakker maken... en we nemen ze mee naar Diosjodami. Heeft Diosjodami het overgrote deel van de verslaafden... in Willemstad inzichtelijk? Ja. Dus jullie kennen eigenlijk de meeste wel? Ja, we kennen de meeste wel. En de meeste cliënten die we kennen... we hebben ook een contactpersoon van hun. Dus als er iets met hun gebeurt, willen we hun familie bellen en zeggen... er is iets met hun gebeurd. En doen jullie ook aan... want dit zijn mensen die al verslaafd zijn... maar doen jullie ook aan preventie vooraf? Nee. Want deze mensen zijn chronisch, hè, dus... Ze zijn dubbel problematiek, want ze hebben die psychiatrische gedeelte... en ze hebben ook die verslaving. Dus voor wat kunnen we niks doen? Nee. Als ze daar in de stad wonen, betekent dat ze al van huis is. Hè, dus ze kunnen niet terug naar huis gaan. Ja, maar ik heb ook begrepen dat het... want jullie hebben een dagopvang, maar jullie hadden ook een nachtopvang. Ja, we hadden ook een nachtopvang. Nachtopvang was een project die we hadden gedaan met de personen die uitkering kregen. van Bamba Rebe. En zodat ze extra geld kunnen verdienen, werken ze in de nachtdienst. En deze mensen hebben cursus gekregen, zodat ze weten hoe ze moeten omgaan met deze mensen. Maar nadat het project is afgelopen, we kunnen niet meer die nachtopvang openhouden, want we hadden niet zoveel geld om deze mensen te betalen. Ja, dus het komt hè, zoals heel veel dingen in het leven, weer terug op geld. Dat is waar. U gaf aan, hè, dat, of je gaf aan dat er je moet toch wel weten hoe je met ze om moet gaan, die groep. Waar moet je op letten? Nou, we gaan naar verschillende cursus. Op hun gedrag van de dag. Want iedere dag komen ze met een andere type gedrag. Vandaag zijn ze boos, vandaag hebben ze een protestgedrag, vandaag zijn ze vrolijk. Dus iedere dag is een andere dag. Dus dat maakt het ook wel wisselvallig, maar ook spannend elke dag weer. Juist. Je weet niet wat je 's morgens vroeg tegenkomt als je op werk bent. Ja. En wat is een... Want het komt neer op geld, gaf je aan, dat die nachtopvang open is. Of dicht is. Wat is er voor nodig om die nachtopvang weer in leven te kunnen krijgen? Geld. Ja, zijn jullie daar mee bezig met de overheid? Ja, we zijn nu bezig met de overheid. Dat moet ik wel God bedanken. We zijn nu bezig met de overheid om geld te krijgen, zodat we weer een nachtopvang kunnen openmaken. Want waar is dat geld voor nodig? Verlichting, voor salaris van het personeel. En heb je er vertrouwen in dat gaat lukken? Ja, dat gaat lukken. We hebben het vertrouwen in. We hebben echt het vertrouwen in. Want ik moet zeggen, we werken op straat met een pick-up. Mm-hmm. En overal op Curaçao, als ze die zwarte pick-up zien, weten ze, oh, daar komen ze aan. Maar de minister heeft ons geld gegeven zodat we een busje kan kopen. Dus we hebben nu een nieuwe busje gekregen. Dus we zijn nu bezig met die papieren en die dingen, zodat we met een busje op straat. En dat is fijner, want in die bus is er een wasbakje, dus een kleine koelkast. Dus het is fijner om daar te zijn. Er zijn stoelen dat we die mensen zijn haren kunnen knippen op straat. Dus het is fijner. Ja. Het loopt. En waarom is een nachtopvang zo belangrijk voor de verslaafde groep? Voor de rust. Voor de rust. En 's morgens misschien kunnen ze met betere stemming wakker worden. Want ze slapen nu op Wilhelminaplein. De politie heeft een oog op hun. 'S morgens vroeg zijn we er. Maar ze slapen niet de hele nacht. Maar als ze bij ons zijn, ze hebben regels. Om 10 uur moeten ze al in bed zijn. Dus het rust. Hè. Het lichaam van iemand heeft rust nodig. Ja. Dat brengt ze ook in een betere stemming. Hè? Ja, dus en dat merkten jullie ook toen de nachtopvang er nog was. Ja. Toen de nachtopvang open was, ze hadden meer rust in de nacht. Ze ook hadden meer inzicht op hun gezondheid. Dus en je hebt ook die sociale contact met hun ook, hè. 'S morgens vroeg als je opstaat, we gaan een gebed doen. Snap je, we gaan douchen. Iets wat iemand normaal in zijn leven doet. Is deze groep een beetje een vergeten groep op Curaçao? Nee. Waarom niet? Want FMA is er en we werken echt iedere dag van maandag tot zondag. Van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags met hun. En vroeger misschien wel, maar nee, al 25 jaar niet, want die Yoshidami is er. We zijn er altijd voor hun. Als we naar de ziekenhuis gaan, we hebben deze mensen bij ons. Iedereen heeft een locker. Iedere cliënt. Als er een nieuwe cliënt bij komt, die krijgt een nieuwe locker met zijn eigen kleren. Dus niet dat vandaag ze hebben een kleer aan en morgen die kleren van die ander doe ik aan. Nee, iedereen heeft zijn eigen kleren. Ze hebben zijn eigen locker, zijn eigen beker, zijn eigen lepels. Dus we behandelen hun echt met respect, hè? Ja, waar hoopt u op voor de aankomende periode voor Dias Yudami? Wat ik er hoop op is dat die nachtopvang open gaat. En ik wil ook gewoon vragen aan iedereen die nu luistert. En jullie zijn niet in Nederland, maar misschien zijn er mensen op Curaçao of je hebt je familie daar. Dat je hebt kleren thuis. Breng het voor ons. Heb je schoenen thuis, breng het voor ons. Ze zijn in een goede situatie, we hebben het nodig. Want deze mensen dragen vandaag hun kleding, maar misschien morgen als ze terugkomen, we kunnen die kleren niet meer wassen. Ze zijn zo vuil, of ze zijn kapot. Ja. En daarom willen we echt kleren. We hebben kleren nodig. We hebben geen kleren meer, we hebben geen broeken. We hebben een tekort aan schoenen. En dat hebben we nodig. Laten we hopen dat mensen het horen en er ook iets mee doen. Dankjewel, jury. Ja, bedankt aan jou. Bedankt aan jou. Ik vind het echt plezierig om even met jou te babbelen over mijn werk. Want deze mensen zijn niet het vergeten, maar de situatie van het leven hebben ze tot hier gebracht. Dankie. Ja. Fijne avond. Doei. Oké, okay, bedankt. Doei. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. De nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Yes, dat was Human Rage. We gaan nogmaals naar de eilanden. Maar nu gaan we naar Bonaire. We waren net op Curaçao en nu gaan we naar Bonaire. In de Caribisch zijn er veel fascinerende dieren die helaas beschermd moeten worden. Want anders verdwijnen ze voorgoed. Een van die beschermde diersoorten is de koningsschelp, ook wel de karkog genoemd. Wetenschappers proberen nu uit te vinden hoe je het aantal koningsschelpen, dat bekend staat als een van de grootste schelpen, kunt vergroten. Kunnen we ze eigenlijk wel redden? Nou, momenteel zoeken wetenschappers op de eilanden dit uit. Roxanne Francisca, goedenavond. Goedenavond. Yes, marinebioloog op Bonaire. Ja, dat klopt. Ik werk voor Stichting Nationale Parken Bonaire. Mm-hmm. En wij beheren de twee natuurparken van Bonaire. Dat is één marinepark. Dat is eigenlijk de hele kustlijn. En ook een terrestrisch park. Oké. En zie jij die koningsschelp daar wel eens? Ja, zeker. Als je weet waar je ze moet zoeken, kun je ze wel vinden. beschrijf het even voor de luisteraar die het niet kent. Hoe ziet die schelp eruit? Nou, de Queen Conch, of de karkoo, zoals wij het hier noemen, is een van de grootste schelpen, inderdaad. Dus het is familie van mosselen, maar eigenlijk ook van octopus. En het is een best wel grote schelp. Ze kunnen tot bijna 30 centimeter groot worden. Het is een witte schelp en aan de binnenkant hebben ze echt een hele mooie roze kleur. Oké. En volgens mij zijn ze ook, of schijnen heel lekker te zijn. Dat is zeker waar. Ja, en maar dat is ook de reden dat ze verdwijnen. Inderdaad, ja. Je hebt in het Caribisch gebied heb je best veel eilanden waar de karkoo eigenlijk een delicatesse is. Dus het is ook een heel belangrijk gedeelte van de proteïnebehoeftes van mensen op de eilanden, waardoor deze schelpen dus wel, ja, wordt heel veel op ze gevist. En in de hele Caribische regio zien we dus nu dat die populaties van deze karkoo eigenlijk heel snel achteruit gaan. Wordt daar ook wat aan gedaan? Ja, zeker. Op verschillende plekken, zoals op Bonaire, hebben ze dus wat je noemt fishing regulations ingebracht. Dus dat zijn regels die beschrijven wanneer mensen mogen vissen op de karkoo, hoeveel mensen mogen vangen. En het is ook een CITES beschermde soort. Dus dat is een soort waarvan wordt erkend dat er speciale regels moeten gelden voor de handel. Oké, dus het is wel gereguleerd momenteel. Het wordt wel gereguleerd, ja. Ja, is het heel bijzonder om die karkoschelp tegenwoordig nog tegen te komen? Nou, op Bonaire niet zoveel, want we hebben een paar historische cultureel erfgoed conchmiddens, noemen ze die. Dus dat zijn opeenhopings van schelpen, die kan je vinden in Lakbai. Dat is ook waar de meeste karkoo voorkomen. Dus als je op Bonaire komt, zie je eigenlijk overal wel van die schelpen liggen. Maar niet zoveel meer van de levende dieren. Ja, en wetenschappers proberen die schelp nu te kweken. Om de baby's daarvan weer los te laten in de baai op Bonaire. Gaat dat makkelijk? Hoe werkt dat? Nou, het is eigenlijk best wel een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar er zijn verschillende mensen in een hele Caribische regio die hebben geprobeerd van, zouden we dus die schelpen kunnen kweken? En dan mogelijk gebruiken om de populatie te helpen, maar ook voor export en voor consumptie. En op Curaçao heb je dus de Queen Conch Hatchery. En dat wordt gerund door Michiel van Nierop. En daar hebben ze dus na een paar jaren een soort van hit en miss. Is het uiteindelijk dus gelukt om de volwassen conch, daarvan pakken ze de eitjes als ze eenmaal gefertiliseerd zijn. En dan kweken ze de larvae. En dan de larven laten ze opgroeien tot een bepaalde grootte, waarna ze dus worden teruggeplant in hun natuurlijke omgeving. Bewerkelijk? Ja, zeker. Het is best wel, wat ik heb begrepen, is het best wel een intensief ding om karkoo te kweken, maar ze hebben er wel succes mee. Ja, want weet je wat het doel daarvan is? Hoe groot moet die populatie worden ten opzichte van nu? Nou, in principe, dat is een beetje iets moeilijker te zeggen. Maar wat we wel weten van Bonaire bijvoorbeeld, is dat die karko, die konk, zijn best wel langzame diertjes. Dus als ze willen voortplanten, heb je altijd een minimale populatiegrootte nodig, of eigenlijk een minimale dichtheid, zodat we elkaar tegen kunnen komen en dan kunnen voortplanten. En wat we hier op Bonaire hebben gemerkt, is dat we heel lang eigenlijk onder de dichtheid zitten van wat nodig is voor die karkom zich te kunnen blijven voortplanten. Dus initiatieven zoals deze, dit project, we willen dus proberen om die populaties weer op orde te krijgen of op een groot genoeg te krijgen, waardoor ze dus zelf kunnen blijven voortplanten. En dan misschien ergens in de toekomst ook kijken of je ze kunt kweken voor export. Ja. Maar een konk, een karko, dat duurt eigenlijk tussen de 3 à 5 jaar voordat het groot genoeg is om te kunnen eten. En een dier in een aquarium houden voor 3 tot 5 jaar, dat kost best wel wat geld. Dus daarom willen we ook kijken van hoe overleven ze het eigenlijk in de natuurlijke omgeving. En kan je dus in plaats van ze 3 tot 5 jaar lang in het lab te houden, kan je ze terugzetten in hun natuurlijke omgeving. En dan misschien de populatie zo groot genoeg krijgen dat je ook wel nog van kunt vissen. Maar moeten mensen dan misschien minder karko gaan eten? Dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Ik vind ze zelf ook best heel lekker, die karko, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat we wel merken is dat de populaties die wij hebben hier op het eiland, die zijn niet robuust genoeg om te kunnen vissen en te kunnen eten. Er zijn wel andere plekken in het Caribisch gebied, zoals in de Bahama's, waar ze veel grotere populaties hebben, waar de konk wel wordt gevist en ook wordt geëxporteerd. Maar zelfs op deze plekken zien we nu dat eigenlijk de populaties ook achteruit gaan. Dus misschien moeten we met z'n allen maar wat minder karko gaan eten. Ja, maar je bent wel een beetje bevooroordeeld, of niet? Ja, een klein beetje. Hey, maar daarnaast ben jij, je bent natuurlijk marinebioloog. En Bonaire staat natuurlijk bekend als een van de populairste duik- en snorkelplekken op aarde. Ik heb begrepen dat je een tijdje geleden dat je rotschrok toen je ging snorkelen. En je zag wat er aan de hand was met het koraalrif. Want er woedt namelijk een koraalziekte. Ja, dat klopt. Dus we hebben een koraalziekte en die heeft eigenlijk een beetje een ingewikkelde naam. Dus het heet Stony Coral Tissue Loss Disease, of SCTLD, om het af te korten. En dit is een koraalziekte dat eigenlijk voor het eerst werd geconstateerd in Florida in 2014. En sindsdien heeft die ziekte dus zich verspreid door het hele Caribisch gebied. Dus we wisten wel dat de ziekte eraan kwam, maar we hadden gehoopt dat het iets langer weg zou blijven van Bonaire. En wat deze ziekte zo heftig maakt eigenlijk voor het rif is, je moet je voorstellen, een rif, daar groeien verschillende soorten koralen. Maar deze ziekte die tast eigenlijk meer dan 30 verschillende soorten koraal aan van de iets van 60 die we hebben. Dus minimaal de helft van je rif wordt hierdoor aangetast. En deze ziekte verspreidt zich eigenlijk supersnel, waardoor de koralen dus eigenlijk, als een koraal ziek wordt, het bijna zeker is dat het gaat sterven aan de ziekte. En wat is het gevolg daarvan? Ja, onze riffen die zijn natuurlijk heel mooi om te zien. Dus het is ook een van de grootste drijfveren van onze economie. Maar daarnaast hebben ze ook andere functies natuurlijk. Dus als we denken over vissen en ook bijvoorbeeld de karko, die hebben allemaal een plek nodig om te wonen, om te schuilen, om zich te kunnen voortplanten. En dat is wat ze dus op het rif doen. En op het moment dat je je riffen kwijtraakt, heeft dat natuurlijk ook een impact op je vispopulatie en je visstanden. Voor eilanden zoals Bonaire zijn de riffen ook eigenlijk een soort natuurlijke kustbescherming. Dus ze hebben ook een functie in coastal protection. Als we hier orkanen of hele grote, wat we noemen wind reversals, dat is op het moment dat de wind net van de andere kant aankomt en we echt heftige golven krijgen, dan breken die koralen eigenlijk een beetje de energie van die golven af, waardoor er minder schade wordt aangericht aan de infrastructuur. En koralen spelen natuurlijk ook een rol in klimaat mitigeren. Dus om hun skeletten te maken, zuigen ze eigenlijk CO2 uit de lucht. Dus ze hebben ook een beetje een rol in wat je noemt carbon sequestration. Wordt er genoeg geld beschikbaar gesteld om deze ziekte tegen te gaan? Nou, we zijn nog ermee bezig, moet ik eerlijk zeggen. We hebben wel van verschillende instanties wel donaties kunnen krijgen. En fondsen om onze ziekterespons een beetje op te pakken en daarmee te beginnen. En we zijn natuurlijk ook in dialoog met voornamelijk de lokale overheid over hoe we dan dit het beste kunnen aanpakken om te zorgen dat we in ieder geval een gedeelte van de rivier kunnen beschermen of in leven kunnen houden, zodat deze zich dan kunnen voortplanten op de lange termijn en het rif dus wel kan blijven bestaan. Ja. Dus we voorzien al dat het rif heel ernstig gaat veranderen in de komende jaren als gevolg van deze ziekte. Maar wat wij dus nu willen doen is zorgen dat wij op de lange termijn met coral restoration efforts en met andere initiatieven het rif weer op peil kunnen krijgen. Laten we hopen dat het lukt. Ik heb ook gehoord dat jij best wel een aparte hobby hebt, hè? Jij gaat graag zwemmen met een leeg plastic flesje cola. Waarom doe je dat? Nou, in principe, in mijn vorige leven was ik ook heel erg van de haaien. Ben ik nog steeds. En op Bonaire is het eigenlijk best zeldzaam om een haai te zien. Dus we weten dat ze er wel zitten. We hebben veel verschillende soorten haaien die zijn gesignaleerd rond het eiland. Maar je ziet ze bijna nooit. En we hebben op één plek op het eiland een haai, of meerdere haaien, dat weten we niet, die best wel frequent worden gesignaleerd. Elke keer rond dezelfde plek en rond dezelfde tijd. En soms, als je dus met zo'n leeg plastic flesje in het water bent en je gaat eraan zitten, dan worden ze aangetrokken door dat geluid. En ik vind het natuurlijk altijd superleuk om een haai te zien natuurlijk. Ah, je ook. Daar moet ik natuurlijk ook wel bij zeggen dat als iemand een haai ziet, of ja, maar dit gaat voor alle dieren die we hebben in het marinepark, dat je ze echt niet lastig moet vallen. Dus haaien zijn niet gevaarlijk, zolang je ze niet lastig gaat vallen. Maar blijf je wel op afstand, gepaste afstand, of ga je echt knuffelen? Ja, natuurlijk. Ja, je houdt. Ja, natuurlijk. Maar dat geldt eigenlijk voor alles, hè. Dus ook als je een schildpad ziet bijvoorbeeld in het water of een octopus of noem maar op, je moet altijd een gepaste afstand houden van de dieren. Want ja, wij vinden hen heel cool, maar zij vinden ons eigenlijk niet zo heel cool. Duidelijk. Marinebioloog Roxanne Francisca vanuit Bonaire, dank je wel. Graag gedaan. Fijne avond. Fijne dag. Yes. Nou, dat was het eigenlijk alweer. We hebben natuurlijk in het eerste uur Rut Groenewoud gehad. En daarna hebben we gesproken met de eilanden. Onder andere Bonaire. En we zijn naar Curaçao gegaan. Daarmee zijn we gelijk ook aan het einde gekomen van deze nacht van Caribisch Netwerk. Volgende week zijn we er weer. Mocht je nog vragen hebben of mocht je interessante inzichten hebben, dan kan je altijd contact opnemen met Caribisch Netwerk. En dan ga je naar www.caribischnetwerk.ntr.nl. Hier kan je ook alle verhalen lezen en zien. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg. Heb je vragen over dit onderwerp? Stuur dan ook gewoon een bericht in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne nacht, een dag vandaag toe. En tot volgende week.